بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömür beyanından 6 sanatmayama yer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neymeden başlattı ve Peygamberimiz ve Mekke müşriklerinin arasındaki esası dava neyme üstünde turuptu. Tevhid neyme, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getiren dini neyme, müşriklerin tutan şirki, kufrunun hakikati neyme. Şunu hat düşünmeklik için neyme deptir Muhammed Abdülvahab Rahimahullah. Siretten Peygamberimizin ömür beyanının 6 sanık yerini getirdi. Birincisi Allah. İkincisi hem neyme diye. El mevdu'u s-sani. İnni ikinci getir yani yeri. Neyme diye. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lemma qama yunziruhum an işşirki ve ye'muruhum bi ziddihi ve huve tevhid. Lem yekrahu zalika ve istahsenuhu ve haddathu enfusahum bidduhuli fihi. İlâ en sarraha bisebbi dinihim ve tecihili ulemaihim. فحين اذ شمروا له ولاصحابه عن ساق العداوه ikinci bilmeliyimiz neme diye hasan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye davada durdu diye lemma qama dedi davata durdu diye kavmini şirkten korkutup yani şirkten korkun şirkten ayağalanın ve neme tersine de buyurup başlattı oğlum tevhid yani şirkten saplanan şirkten kaydan adam yok mani suratta nametmen Allah'ını birlemene başlamalı Bir vaadet yani ama adamlar şirk kovdal. Allah'a vaadette ikilik etmeliler. Bir Allah'ını birlemeli. Haceti bir Allah'dan sorumluydu. Diyen ne diye. Bir vaada lem yekrahu zelike diye. Erbet görmediler diye. Ha? Ve istahsenuhu. Belki de gaytan kovurdular diye hakikatten ama o bir Allah demeli. Ve haddesu enfusahum bidduhuli fihi. Hatta nama içini kurulu dönken mi oldu diye. Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in neyme çağırıyan davetine girerim deyip. Yani şirki taşlap, Allah'a kilik etmekliğimi taşlap, bir Allah'ını birlah başlatam, hazetlen bir Allah'dan sorasam deyip neyme. Haddethu enfusahum, içini gurludun kendi, haddethu gurludunlar enfusahum işlerini. Yani içini gurludun hem kendi mi oluyor diye bir dukulü fihi. Yani şu davete girerim, şu davet kavul edeyim deyip. İlâ en sarraha bisebbi dinihim. Hasan onun düşmançılık başladı diye şu tevhid şirk için. Hasan'la peygamberimiz sasım arasın ama onun dininin batırlığına aydıp başlansın diye. Ha? İlâ en sarrah. Hasan'la sarih aydın açan aydıp başladı. Ha? Bisebbi dinim. Dinlerini biderek deyip dinlerini sevip basıldı peygamberimiz onun. Yani müşrik dine, kafir dinine sevmeli. Ve tecihil ulemaihim. Hasan'la peygamberimiz sasım sizin bu dininiz batıl. Bu dininiz biderek diyene neyme dediler? Kâvirleri, ulemalarını öne tuttular. O bizim alimlerimiz ama şey dediler, şey dediler diyene peygamberimiz neyme dedi? Sizin şu alimleriniz ama onunla neyme? Nadan dedi. Sizin alimleriniz onunla tevhidi ervet korkudu. Size şirk revaçlanıp, but parasılık, şirk neyme şirk parasılığı, kavur parasılığı. Ünlü yan mı olur, zinetlenir yan mı olur sonra sizin alimleriniz ama zat bilen hak dedi. Ana şu dağıtlardan sonra dinlerine deyip, olan neyme alimlerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyip başlayan sonra neyme ettiler? Fehine idran. Ondan şu vakitte neyme? Şemmeru diye. Yenlerini çermediler diye. Şemmeru. Yenlerini çermediler peygamberimiz ve onun ashablarının karşısına. Ansakil adava diye neyme? Düşmançılığın yenini çermediler diye. Hacan adam eline yenini çermediler. Neyme düşünüyor? Bu çını bile başlayacak o. Ana olur sonra ne mi onun önüne bir tüysel eyle veyle gururuncuklar da ederdiler. Şimdi mi bir vada o tevhide gelin şirkten kaydın diye ne bir ervet gururun saymadılar. Ama Hasan'la peygamberime sasın. Şu sizin etiyen dinin adam ne mi? Sizin tutuyen dinin adam şirk. Şu dinin batıl değil. Ve şunu rivayetler, rivayetlenen alimlerin adam nadan, akmak, zat bilen ak diye ne? Devam ettiler. Düşmançılığın neyme yengin çermediler diye. Yani çınları bilen onların neyme ellerinde neyme güçleri, kuvvetleri, hilelikleri, mekırlıkları neyme, yigrençleri neyme görüpçülükleri olsa diye Peygamberimizin ashablarını ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in neyme karşısına başladılar diye. Edil şu adam oğlanlar neyme, şu adkı Müslümanlığın hem hali, şu hali alak. Ödüm gururun veriyanlar adamıdır, gayipten gururun veriyanlar adamıdır, ödümüdür, gururun adamlar adamıdır. İstenlik neyme, bir Türkmen'e de bir vardı. Allah'dan bildiğin çöp başı kıymırlanak diyen neyme diyen mi? O Allah'dan bildiğin çöp başı neyme kıymırlamaya. Yeketek yaradan Allah, yeketek ırsk veriyen Allah. Allah tağaladan sonra mollam hem mevatlar dedim hem mekşi neyme diye. O tasdiklat başlıyor. Ondan sen yine şu atkı et yani onu diyenlerine karşı çıkıyor. Sen ödün Allah'dan bildiğin çöp başı kıymırlamaz diyen. Yeketek yaradan Allah, yeketek ırsk veriyen Allah. Allah tağaladan neyme diyorsan Allah hem mevatlar mıdır neyme vermekle de kadir değil mi dedin. Neyme diyorlar. Yok Allah kadir değil diyorlar mı? Ya Allah razzak değil ya Allah yerin yüzünü yeketek yaradan ne diyorlar mı? Şuna çendi neyme hemme kişi o hemme smallı. Neyme hemme kişiden tasdikla oturuyor o doğru ayıtıyam yo neyme. Belli daha da Allah tam neyme yıketek halık Allah Allah'ın çöp bildiğin çöp başı kıymırlamaya. O neyme hemme Allah'ın elinde Allah edeyni hemme at edebiliye. Şu gurrun. Ondan sen neyme şu gurrun lan onunla neyme diyen adına amel et. Onu sen et diyen adına neyme kıssanan da Allah'dan kaygı giden çağırıyor. Yeketek Allah razzak diyen sözüne yiyem sen karşı çıkıyorsun. Şu atkı edileyen atlar onunla şirk. Şu atlardan bir saatlanmalı. Sizin Moğollan, Müftü'nün, Ahun'un şu atlara başlandır yani mı olsa? Onunla olurum dinin hakikatini bilmeyenlerler. Peygamber'e sallarsan getiren adının karşısını davet ettiyeler. Sen onunla neye başlıyor? Onunla neye başlıyor? Dava cencel başlıyor. Onun Vehhabi gururun başlıyor. Peygamber'e sevgiye gururun başlıyor. Ama yankıda da girmen umumi şeyle gururluyorsan bir Allah'a sığınmalı o adamlar. Bir Allah'dan dilemeli. Bir yeri tutup yok Allah'a sığınmalar, Allah'ın dilemeliler diyen. Ama hem mesela hem yıllarını sallar. O meselede kim dava etti diye otuyor. Hiç sen dava eden hak. Ama gönümel onun hayatlarına geçip başlayan, şu hatkı tutup duran, dinleyen zatların hem tankitla başlayan, moğollu diyen zatların hem batıl yanlışlardan tankitla başlayan onun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında hem düşmançılığın yengini çermeyi şeylik, müşriklerin şu hatkıların hem tevhid diyenin peygamberimizin dinine çağırayan adamların neyme karşısına düşmansızın yengini çermek başlayalım. Şu burada. İnne neyme yankı okuan da atlar biz neyme metin inne neyme şerhine alayın Şeyh Fevzan hafizahullah neyme diye. Ey! Leannehum yufessirûne lezî hum aleyhi ennehu leyse bişir. Yani onlar neyme öz hallarını tefsir edenlerini, öz hal yağdayların, öz din tutuşlarını neyme diye açıklarlar. Özlerinin etiyanlarını şirk saymazdılar. Şunun mu? Ayet-i Galli. Ha, لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما ولم يتعرض لما هم عليه diye. Yani haçanla peygamberimizin umumi gurrun eden ne diye? Tevhide gelmeli, bir Allah'dan sormalı, bir Allah'a sığınmalı. Allah'dan bildiğin çöp başı kıymırlayacak geldiler. Cennette uzak Allah'ın eline, mülkün eyesi Allah, yeketek yaradan Allah. Şunun mu? Ve neyme hiç açan Allah Teala hiç burada den edip olmaya ya Allah anlansın ya hiç burada da anan olmaya şunun ala umumi gurrun edip ha ve lem yetearraz lima aleyhim ve neyme hiç açan değmedi diye değmedi haline diye olan hal yağdayını onlar dava etmediler peygamberine umumi gurrun kolla atıyorlar şu adam oğlan olsun ala öl başımızdan geçti gördük umumi gurrun etiyen o kardeş ne bu dinle bidin diyen adam Allah'dan bildiğin çöp başı kıymırlar mı? Yok ebeden hiç asan Allah'dan bildiğin çöp başı kıymırlama ya. Allah değil mi o alem cahan yoktan var eden. Allah değil mi alem cahan dolunur yani yürütüyen. Allah değil mi bağır aleme ne mi ırsk ver yani. Allah Teala hemmeden yukarıda Allah'dan hem Allah hemmeden beyik. Şunun mu? Ne mi sorarsan Allah beri bilye. Kıssanın da çağırsan Allah yetişi bilye. Şunun mu? Son için ne mi? Olur bu toç okunmak ya. Allah'dan başka zatların hacet sormak. Bu zatlar bulmadı. Şuna umumi vurrun etsen ne mi? Umumi gurur etsen ne ama? Hova bu zatlar doğru. Doğru deyip tasdikla oturuyorlar. Onun öyle yağdaylar. Yani onun şu at bizim yağdayımızda adamlar gidip ne ama? Ağışana yıkılıyor. Ya göz moncuğu yıkılıyor. Ya plan evliya yıkılıyor. Ya bilgisayara cadı oylar yıkılıyor. Şu zatlar ne ama? Peygamberimizin karşı çıkan zatları. Şu zatlar ne ama? Peygamberimizin ne ama? Uruş eden kapırlarının dinleyip tutan zatlar. Şunlar da onların evliya pirlere, peygamberlere, perişlere yıkılardılar. Peygamberimiz solan edenlerine şirk dedi. Şu at kadımlığı metini şirk buluyor. Şey deyip başlayan ondan ne ama? Düşmançılık başlıyor. Şunun mu? Bir vaada diye ne ama peygamberimizin tevhide çağırıp şirkten kaytarı veren ne diye? Umumi ve olan et yiyen zatlarına da kendime değmen. Ne tevhid şunun alak zat, şirk şunun alak zat diyen ne? Ne ettiler? Hemmesi bir vaada ne ama? Karşıyı da çıkmadılar. Erve de görmediler diye. Ve hum yekulun ellezi nahnu aleyhi leyse bir şirk. Ne için bir vaada karşıya çıkmadılar? Sebep dediler ama peygamberimizin umumi vaaz davet ettiğini reddettiler. Olan hal yağdayın tanqitlacak bolyanır idi pikir etmediler. Aslında peygamberimiz şu zatlar düşündürmekluğunun anırsında ne mevadi? Siz pikirlenin enne men diyen adamın haysısın ne siz? Tevhidin ne mi şirkin ne? Sizin diye sizin hal yağdayınız ne men diyen mi şirkin ne? Şu an için men sizin şirkinizi düzeltmeye geldim diyençe bunlar özlerini müşrik sayına attılar. Şunu. Öz etiyen zatların bir ne mi? Allah Teala yakınlaşmaklık. Ve bu oram ne mi? Allah hükmünle sayemiz. Hatta bu oradan bir şefaat, umid ettiyiz diyen ne mi? Düşüncelerde dağıtlarda gederiyor oldular şunu mu? Ve hum yakulun ellezi nahnu aleyhi leyse bir şirk özlerinin hali yağdı. Yani şirk saymadılar. Ellezi nahnu aleyhi tekarruben illallah bil evliyai ve salihin. Öz hali yağdaylarını, özlerinin ne mi? Şirklerinin dağıtlarına ne mi deyip yorgutlar verirdiler. Yani bizim şu atkı ettiyen adımız, evliya salihinlerle ne mi ettiyen katlaştığımız takarrub ilallah, Allah'a yakınlaşmaklık diyerdiler. Yani evliya salihlere yıkılmak olur, sığınmak olur da ne mi hacet sorun kıssanında olan atlarını tutup ne olur, çağırmaklık. Onun bir ne mi namazı kaniyalık, ya sadaka vereniyalık, ya bir hac edeniyalık, bir avadetin görünüşü sayardılar şunun. Ve nahnu la nüşriku billah, biz Allah Teala ne mi? Bulur şerik edemiz ağa. Allah halk edenine yeru asmani bulurum Allah kömükçü olup durur bir bey diyemiz ağa diye. Ya Allah Teala ırsk verenine bulurum şu Allah'ın veren ırskından payı varmış. Bulurum öz mülkünden beri bilyemiş. Bunalık zattır biz diyemiz ağa diyeler diye. Şunun mu? Allah şirk etmeliler değilse Allah'ın yaradanlığını, Allah'ın neyme razzaklığını, mülkünü şunu şerik etmeklik deyip düşünüyor. Ya. Oğlum şirk oluyor. Ve ibadet değil yani daha da şerik etsenem şirk oluyor. ونحن لا نشرك بالله انما هذا تقرب الى الله وتوسل اليه ديردلار دي وبذن اتيان دادمز شركتال بذن اتيان دادمز يقينلاشmak ديردلار بذ الله يقينلاشاق بولياد و شلور آراشي tutup شلور توسل tutup شلون üstü bilen näme Allah'ın yanında näme bir menzile edinesimiz geliyor orne edesimiz geliyor Allah özümü söydürösimiz geliyor ha o şlor bilen tevessül edip şlor araşı tutup näme şlan üstü bilen şefaat istiyasiydiler diye öyle den hal yağdaylar näme şirk saymadılar diye. وَلَوْ أَنَّ الرَّسُولَ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهِي عَنِ الشِّرْكِ دُونَ تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ لَمَا اَعْتَرَضُوا عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ غَيْرَ مُشْرِكِينَ وَبِيغَمَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَنَّ چَاكْلَنَنْ مُلْتَدِي اِقْتَصَرَ دَعْوَةٌ چَاكْلَنَنْ مُلْتَدِي دِنَا شِرْك دِيلِيَنْ ذَاتْتَنْ قَيْتَرْ دُونَ تَفْصِيلٍ اَتْقْلَمَسِذَّنْ وَبَيَانٍ وَبَيَانَ اَتْبَسِذِّكْتَنْ Yani umumi Allah'a ikilik etmeklik bulun o adamlar. Ne şunun alak davet eden mi orada? Ve sizin ettiğiniz adınızın şirk. Arası diyeniz adınızın şirk. Şunun alak giyin işlerine davet etmedik olsa diye. Açıklamadık olsa diye. Lema ahtaradu aleyh. Aslan müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıkmazdılar hem diye. Ne için? Liennehum yaravne sebep isen olur diye. Neyle görürdüler öz hali adaylarını? Ennehum gayrı müşrikin. Özlerini müşrik saymadılar diye. Şu an için bir vada Peygamberimiz ama şirkten kaytaranlar. Giyin işleyin aytman bir giyit kaçarak umumi rak kurrun edenine köp kişi nem etti diye içini kurulöttü diye ve kovuda atlar diye araydıydı diye. Ama ben şu diyen adımdan göz önüne tutuyanım siz. Ne şu sizin ettiğiniz adımdan şirk deyip başlarına nem ettiler. Ha, bu bize müşrik diyen eken o. Bu bizim dinimize batıllı yani eken deyip nem et. Ondan düşmançlık edip başladılar. Nem et diye lem yekrahu zelik. Bir vade olur nem ettiler. Metine gayet yaz. Bir vade olur nem et. Yigrenmediler diye peygamberin davetini. واستحسنوه غيتام اربدم ورمدلر قوردلر دي وحتى حدثوا انفسهم بالدخول فيه حتى نام اشلارن ورلدن مولد دي بشو دعوت خول دائما قوضات الله çağırıyor pislikten aytar ya dediler diye ila an sarraha bisab dinihim ve tejhil ulemahim hatanna peygamber açık kaydıp başladı giyin isin şu sizin dinin adam batıl şu etyen adam adam şirk Bu alim mollu ahuniyannın adam batıl ilmi yok bulur. Sevsen bulur ne ama tevhide düşmansız edip şirkere başlanır yalar. Şey deyip peygamberimiz açık çik me çik diyen adın şu adamların üstüne şirk başlanır. Ve şu davetim dönem ne ama gözünü tutuyanım siz ve uğradılarını da siz yalak müşriklerin üstüne. Allah beni uğrattı sizi şirkten çıkarıp tevhide salmaklık için deyip ne ama doğru vazifesini vereceği deyip yerine yatırıp giyin işleyin. Tevhid davadını giyin işleyin şirkten kaytarmak davadını aydı başlarlarını fehine idin. Ana ondan ne emettiler diye şemmeru lehu ve li ashabihi ansaqil adava. Peygamberimizin ve ashablarının karşısında doğru düşmançılık ne eme? Düşmançılık ne eme diye yengin çermediler diye. Yani doğru düşmançılığa başladılar diye. Ey şerha aydık geliyet ne eme diye. Li ennehum Neyim için bir vaada ervet görmediler, bir vaada kovurdular diye. Bir vaada ennehum diye yufessirûne lezihum aleyhi ennehu neyse bir şirk. Bir vaada Peygamber'in umumi olarak davet edip başlarına öldülerini müşrik saymaya dolu adamlar diye. Doğru değil mi? Öldülerini etiyendi atlarını. Neyim? İbrahim'in dininden kalanlar bir din, bir taqat, bir Allah'a yakınlaşmaklık sayırdılar diye. Lakin yöne diye indeme tekulu lehum. Ama haçan enne gönümel başlasan diye. هذه الأضرحة شو نامه تمكلر وهذه القبور وشو غابرلر التي تعبدونها سيد نامه الله أوادتني الأوادتني يعني شو غابرلر بارد بايثان دي أنا شو وار سين شو شقني يا نامه غابرنا وار بيقليان آغي شانن يا باراون يا غوزوليان يا ديشوليان يا تشاغوليان يا غوزمونجون يا مالك أشدر سين يقليان أشلر نامه دي بيقليان Şulara yıkılanda bana oğul giz verdi yıkılayan kavirine. Kavirine yıkılanda hastama derman verdiyen. Ne şu et yiyen dağıtlanır. Ve tüm zirunu laha ve aydılan canlılır et yiyen şulan şanına. Hastam otursa mısal için ama ağır şanına mısal için ama 40 kulaklı kadın atıracak. İki canlı ama damak çalacak diyen. Ve tezbahuna laha ve nama aydılan canlılır kes yiyenir. Amelukum hada huve şirk diysen yine. Şu et yiyen dağıtınız şirk diysen. Sen yüzünden sipalayalar, mensenden sipalayalar, nimet yalar. Hani şey deyip, açıklayıp, aydıp başlasan, şirkin nimetini doğru düşünürüp başlasan, ve şu atkı din deyip tutuyan zatlarına, nimet tankitlap, derinip, dinin terezine getirip başlasan, neticede de sizin etiyen zatınız, yine şu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmançılık eden, müşriklerin eden zatını etiyeniz deyip, nimet açık aydıp başlasan, nimet diye, inde zelike tesuru sairatuhum diye. Hani sonuna ondan kulağın nimet, düşmançılık başlayan diye. Ondan beri de umumi gururun ötsen adamlar yaradan kadir cebbar şuna sığının. Allah kirlik etmem. Allah hiç dengdeşliğe münasip derler. Allah doğun neler, doğurun neler, onun ayalı yoktur. Allah'dan bildiğin çöp başına ama kıymırlayan neler. Asla Allah'ın cenneti diyen cennet, Allah'ın doğduğu diyen doğduğu, Allah düşmançılık etmelerler. Peygamberlerin dinin tutmalıdır. Ha, hacetlerine de Allah'dan soran, Allah'a kirlik etmeyen, Allah'ın yaradanlığına, Allah'ın razzaklığına hiç burada da, Allah'a avadette hiç burada da ona şerik etmeyen diysen, hem kişi senin önünde muallı. Doğru et yiyen, doğru et yiyen, kovurun et yiyen diyelim. Doğru değil mi? Ödümüz gördük şunun alık adamları. Türkmen halkında şunun alık çekti, şu çekti davet edilenine karşına çıkan yok. Ama onun yankalık neyme, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklayıp başladın. Onu şu et yiyen vatlığına şirk deyip başladın. O ne şirk buluyor? Biz araç diyez buluruyor. Bu da Allah diye mi dek ya Allah şerik diye mi dek. Bulurdan Allah'a yakınlaşmaklık ya şefaat isteyez dikneme. Müşriklerin öğlerini müşrik sayma işleyerek bulurum. Öğle etiyen zatlarını şirk sayman ondan sen karşına delilleşip düşmançılık edip başlayalar. Hâdâ huvellezî fe'alehur Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Anne Peygamberimiz edenlerdi. Peygamberimiz olan dinine, olan yanlışını tankit etmesinden umumi bir vaaz nesihat etti mi? Ya da gelip şolun dinini tankitledi mi? Şolun yanlışını yanlış dedi, doğrusunu doğru dedi mi? Ya da oları gözünü tutmayan yalık bir havayı, bir umumi gurrun etti mi? Yok. Bir vaada umumi gurrun etti. Sonra şu dileyen zatlardan siz netice alın. Şu diyen zat, sizin etiyen zatlarınız ne mi? Men kaytarayan şirkime var ya. Sizin etiyen zatınız şirk, şu butlar, çöpler, kavırlar, tümmöktür, bolunok diyenden düşmançılık et başladılar. Peygamberimiz ne etti? Bir vaada tevhidi düşündürdü, şirki düşündürdü. Sonra ne mi? Açıklap, nehâhum an ibadetillâti vel uzzâ ve menâtellâ vel asnâm. Ne mi? Son gönüm açıkladı. Siz şu uzzâ ne mi? Lât diyen butunudu. Uzza diyen butunudu, menat diyen butunudu, o beylekin ama butlunudu dağışlanıdı. İvadet etmen. Şuların ama tevessül araçı deyip şulardan şefaat umid etmekliğinde şirk boluyor diyen son ne ettiler? Ha, bu bize müşrik diyen eken. Bu bizim dinimize batıl diyen eken. Ata baba geliyen adamı da ne ama o bu bidereklige püçeve çıkardı deyip ne ettiler? Düşmançılığa başladılar. Şunun için senin bak bak şu ağlayacağından hayır yok. Çöpünden hayır yok. Yatan dileyen ölülüğünden hayır yok. Bu Allah nimet. Bulurum sen arıkma ama kullur. Sen Allah'dan cennet hevesap, cennet ümitleyen olsan şu yatan adamla bağır dileği cennet. Şunun mu? Sonra hayatlarına senin ibadet etken Allah'ına ibadet edip geçtiler. Senin şunun ibadet edin Allah'ına ibadet et. Şu pehlinden kayıtmadan, şu amallardan kayıtmadan. Senin Mekke müşriğin düşen şirkine ne mi? Düşüyen adam değilsen ne mi? Şu atkı ne mi? Müşriklere ne mi? Başlayan. Sen karşıyın ondan neyme düşmansın edip başlayan. Ve kâle lehum lestum ala şey. Peygamber mesela neyme etti yüz görüp durmadı. Sizin tutuyan dininiz dinnalliydi. Lestum ala şey. Minel hakika. Sizin tutuyan dininiz, öğrendiniz İbrahim'e yön közünüzüm ne mi? Sizin ettiyan vardınız puş dedi. Dinle tutuyan vardınız dinle toslama dedi. Tağat deyip tutuyan vardınız şirk dedi. Allah yakinlaşan, yakinlaşacak olup etti, yakinlaşmak niyetinden ettiyan vardınız adam sizi Allah'dan taşlaştır ya dedi. Şu adam şey değil ya, bize ne mi diyor? Sizin şu ad ne mi? Tutuyan din deyip tutuyan, ıslan deyip tutuyan vardınız ne mi diyor? Toslama diyor. Kâbır ne mi? Ilımsız nadan ne mi? Sopu pirler tarafından yasalan toslanın ors gelmediğinden. Ors gelenden sonra komünistler, kafirler tarafından ne mi? Toslanın dinler diyor. Sizin tutuyan dediniz, bu puş dinle tutuyan dediniz. Yasama arası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine inirle arası İslam den. Uyuyan Kur'an'ınız ne mi? Yalan dini ödünüzü yön koyanız. Allah yakınlaşmaklık isteyen ne mi? İbadetlerinizin usulünün Allah'dan taşlaşacağınız, sünnet deyip tutuyanınız bidgat, din deyip tutuyanınız şirk deysen ne mi ettiyalar? Halan atlar. Sizin Adem deyilenin tebiğatı ne mi? Tankidi halan at. Dine ne mi? Sen kovu deysen yok, sen maşallah deysen ne mi ettiyen? Falan kovu adam diye. Ama tankidla versen, yüzün aydı versen, yanlışın aydı versen ne mi? Halama ya. Şu an şu ne mi? Kovun dostu yok, hakkın dostu yok. Şu an Şeyh-i İslam İbn Teymiye Rahimahullah'da ne mi diyerekken? Hak bana dost koymadı diyerekken. Şunun mu? Hakaydı versen, adamlara öldüğünü iğrendiresin yasa hakay. Şunun mu? Ama yasama söylüyor, yasama avra istesen, hiç adamın yüzünü yanlışına etme. Ama Peygamber'e salasın ne mi diye, Müslüman, Müslümanın ne mi istiyor? Aynası ya, aynı sana yüz var. O kadar mı olsan sen o kadar yüzün var ki diye. Sıfatsız olsan ne mi diye, sen sıfatsız yüzün var ki diye. Sen hakikatin var ki diye. Yönü aynı an iğreniyen mi ama? Sıfatsızlar ama aynı an iğrenen ha. Şunun da aynı al ya. Şun onun düzeltecek oluyor, o tayin bu tayini. Şunun mu? Şun alak, Müslüman da konuğum ne ama aynı an görüşün alak görmeli. Aynen o, en kovu yerinde asık koysun yalak, Müslüman da konuğum kalbinde nefikat ettiğin olsa, sen tankit et, yanlışın yüzünü alıp aydı biliyem olsa, kalbinde en kovu yerinde oturtma şu Müslüman da olsun. Neyme dedi olara, lestum ala şey, sizin tutup veren dadınız puç, sizin tutuyan dadınız dinnelliydi. Ve haulâ illezine yed'ûnekum ileyhe haulâ ulema uzalâl. Ve olur sizi şun alakla da çağır yer mi olsa şu alim diyenliğin. O Mekke'nin kevven tövür onu dedi ama müşriklerin alim, törü, bek diyen adamlar otururdu. Ediverin Muhammed'in diyenlerini dinlemeyin. Şu sizin dininiz bek, şuna gayim mi olun, sabır edin. Akidanızdan denemeyin diyordular. Ama adamlara ne mi? Ya Muhammed sen diyen adını bizim o ullamız, ahun moğlulamız, kollana gadiyene peygamberimiz olsun ne mi dedi? Onunla olurum ne mi? Ağzaşan alimler dedi. Şunu. Şolurum sizi şu dağda, şu dağda gedin diye değil mi? Hakkı alma o düşmançılık edin diyen motor. Onunla olurum. Ahun diyen motor öldürür. Bir törü diyen motor. Han diyen motor. Bir alim müftü diyen motor. Ne mi dedi? Ha ulai ne mi dedi? Ulema u zalal dedi. Olur ağzaşan alimler. Batılın alimleri. Hakkı düşmançılık edin alimler dedi. Ha fehine ma qala lahum zalik. Hasan ne odun ne dinine piçoga çıkardı. Ha şu zaya dine çağıran alimlerin nadan alim derle olur zalim diye ne nemetler fehine bana şey deyip açıklarına ne mi qala lahum zalik peygamber şey deyip açıklarına sarat hamiyetuhum li dinihim ne mi din parazlığı millet parazlıklarını ne mi o yönlürdüler diye. Şunu sarat turdu diye Esairatuhum kaharları ne için? Hamiyeten li dinihim. Öz ne mi? Batıl dinlerine ne mi? Din paraz oldular. Mezhep parasılık edip başladılar diye. Millet parasılık edip başladılar diye. Şunun için İslam'da ne mi? Millet parasılık yok. İslam'da din paraz, mezhep parasılık yok. İslam'da ne mi? Hak parasılık var İslam'da. Düşündün mü? İslam'da Müslüman dine hak paraz olmalı. Adamine mi? Adam bile tanımalılar. Adamine hak bile tanımalı. Düşündün mü? Bir yıl tanıcak olsan plana ne mi diyen diyemel. Lallanim hakkı sorumur. Şu hakkı ne ile kavul et yan diyemel. Şunun mu? Ve hâzâ huve allazî aleyhi gâlibul âlem el yevm diye. Yani şu atkı dövürüm ne mi? Galaba köpçülüklüğün adamları ne mi? Şu mezhep paraz, millet paraz bulanlıkları için. Ne mi? Öz bulan deyip tesurlarını haktan hem kovuranlıkları için ne mi? Hakka düşmançılık ettiler. Ilımsızlıktan ne? Şunun mu? Millet parasılık ettiler. Mezhep parasılık ettiler. Şu an şu ne mi diyorlar? Çaruvan dini diyorlar. Ödümde değilim. Zat Arap'ın dinin dikecek olma berde diyorlar. Ne mi? Bizim ata baba gelen çaruva dini var. Çaruvan dinin ne gelmeli? Bırakız sorak görüyoruz. Arabın dinin dikme. Şunun mu? Bir de çarvan dini. Çarvan dini kim olan İslam dini? Yani arabın dinin dikme bir de çarvan dini böyle. Şu yeterlik diye bunu bir açıkla diye sana. Yani arabın dinin dikme bizim çarvalan neyme çarva dinimiz böyle diyen sözünden. Yani Araplar İslam ile gelmezinden önkü Türkmen çarvalan dinini gözüne tutuyor mu? Ya Arap gelenden son din kavuşap ecidlerinden son kevr sopu pirler tarafından neyme? Yasama toslama İslam'a haysini gözüne tutuyor diyeyim beni. Yo Arap vat düğününden gelmezinden ön İslam bize gelmezinden önkü Türkmenle çarva dini var hadi. Bir de şu dini oluyor diyse o kim oluyor? Ol eyyem arası Müslüman hesaplanan düşündün mü? Ona hüccet püccet gerek gel ol eyyem ne met ya? Araplan sahabalan bize getiren İslam dinine ne met ya? Düşmançılık et ya. Bize diye Arap'ın dinini dikme diye. Bize din diken kim? Sahabalar değil mi? Mardak buray devabanın ne için kovuruyorlar? Sahaba değil mi? Sahaba. Medine'de gelip veren sahaban kavru nereden düştü? Nereden düştü? Ölüsü nereden yetti mara? Dirika geldi şu tak. Ne için geldi? Bu topar dinsiz gezip veren ne mi? Türkü halklarının İslam'ın nurunu, peygamberi sasam hak getiren, hidayet getiren, doğru dinine gelmekliklerini davet etmekle için geldiler. Davet ettiler. Allah Teala şunları sevap etti. Bu topar ne mi? Dinsiz gezip veren bizim atavavalarımız şu sahabaların sebebine ne mi olurlar? Müslüman mı olurlar? Doğru değil mi? İnşallah Müslüman mı olmanın ön Türkmen kim? Medine'de yaşayan şehirli halk olunmaya, çarva halk olun. Oturumlu halk olunmaya, dağınık çarva halk olun. Çarva halk olun. Şu çarvan dini gerek bu da Arap'ın dinin dikme deyip gözünü tutuyan dağın ne mi? Sahabalar gelmediğinden önkü çarva Türkmen'in müşrikçilik, ot parasılık, şamançılık dinini gözünü tutuyan varsa ol düğününün kim? Ol aslının Müslüman hesaplanan akşunun. Ama ya onu gözünü tutamak da hani son sopu pirler tarafından toslama din mi oluyor ya? Şunu gözünü tutuyan neyse Arap'ın dini dikme diyen varsa biz onlara ne mi diyeceğiz? O sen bırak aklını işlet, fikirlerini yaz. Arap'tan ayrılıp gidecek yerin nere? Arap'ın dinini dikecek olayanlar bulur. Arap'la oynatıklar diyor. Mekke, Medine'ye gidip ne mi? Arap'ın dinini getiriyen diyenleri. Ağız zekanını ağzından çıkıyan ne mi diyeceğiz? Sözü fikirlerini yaz. Aslında sen şu uyuyan dinin, ne mi? Çarvan dini diyeyim dedi. Aslı Mekke, Medine'den gelmedi mi? Ne mi tapadı? Sen aslın Mekke, Medine'den gelmedi. Benim aslı tutuyan dinim nereden geldi? Mekke, Medine'den geldi. Sonum Arap'ın dini tutma diyen söz ne düşünün? Arap'tan ayrılıp gidecek yerin nere sen? Kur'an Arap diline değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisler Arapça değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü Arap değil mi? Ve bizim Türkmenlerin asıl kapırı gidip görürken Müslüman olmakluğuna sebep olanlar kim? Araplar değil mi? Günün 5 vaatına bakıp namaz okuyan kıvılan Arap ülkesinde değil mi? Ne mi İslam'ın parzi? Hatta maksimum olan ne mi arzu edin? Barsam kahveni görsem diyen. Baranda da şu kahve. Barıp aylen tavaf edip kayıtken Arap ülkesinde değil mi? Yine seni karşı alıp sana eye çıkıp iyidine koyuveren yine kim? Arap değil mi? Ulamaların köpüsü Arap. Arap değerlerim ne mi? Arap diline yazanlar kıtaptır. Nereye gideceksin ama? Arap'tan ayrılıp gidecek yerin var mı? Arap'tan ayrılıp Yevre'ye orsa gidemezsen ya şaya gitmeden parsa ot paraz mecusa gidemeden başa gidecek yerin neydi? Şu an için bu sözleri ne mi? Yani yine bu aydılayan sözleri edip bunu hemen ağzını dağda yapıyor mu? Bu sözlerin anlasında giden ne hemen kapırlıklar yatır. Bir kapırlığın değil mi şimdi? Giden kapırlıklar, doğduklar, oğutlar, cehennemler yatır. Şu an için bu sözlerin anlasında ne hemen yetecek olmalı diyen zaten. Kovu fikirlenmeli. O yüzden geçtik değil mi? Ne hemen diyen yine metrine kayıt. Ve kalu. Peygamberimizin karşısına çıktılar. Düşmançılık ettiler. Ve düşmançılığa iteren zat neyemi oldu bulur. Dillerine aittiler. Seffehe ahlame ne dediler. O bizim atavava neyemi umid edip yorun zatı mıydı? Akmaklık etti. Puca çıkardı diye. Seffehe ahlame ne? Arzı umidlanmadı. Hıyale uğruk koyuverdi diye. Seffehe yani sefih akmak değil yara. Ve abedine ne? Ve dinimizi ayıpladı. Ve şeteme alihetine. Ve bizim neyemi Allah'lanmadı sevdi dedi. Neyemi yine bir Peygamber'e Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına ne mi? Düşmançılık etmekle iteren daha şu dediler. Birinci, seffehe ahlamene. Onlar rahmet yediler. Şunlara yakınlaşmaklığın üstüne Allah'a yakınlaşmaklığı istiyasıydılar. Doğru değil mi? Ve biz şunları arası tutuyoruz. Şunların üstünden şefaat istiyasıydı. Peygamber'e gelip ne mi dedi? Bu eden arzu ümitlerinizin bağrı ne mi dedi? Puş dedi. Siz bulanızın Allah'a yakınlaşacak olayan muhafınız, şu etmekliğiniz şirk kaytan siz Allah'dan taşlaşıyanız dedi. Neymi sizin arzu eden hıyalınız puş dedi. Ve abe dinine ve dininize de dinimizden ayıpladı. Bu dinimizden İbrahim'in dini değil. Sizin bu dininiz müşrikçilik, butparaz dini, zaya dini ve dinimizi ayıpladı. Ve şeteme alihetine. Bulanızın hayır ziyan yok dedi Peygamberimizin. Eliniz bile yasadınız bu taşları. Şu yöne bir takkat, tokka yatan surası daştı. Şu Adem suratına gelmekliğine de neymiş? Siz sebep buldunuz. Siz şuna keşif vermedik olsanız, ayağıp avudanlap, hatırlap zat edip şu kovu yerde koymadık olsanız, it kuş siyecek yerde o çölle beyi bana yatacak daştı. Bu zatlardan size hayra mı yok, peyda da yok dedi. Şunu neymiş dediler? Sövmek saydılar. Bizim Allah'ımıza sövüye dediler diye. Şu adam bize neymiş deyip tökmedat diyorlar. Vehhabiler Peygamber'e sövüye diyorlar. Ne edip sevgiye deysen, Peygamber'den dilemek bulunup, onun hayır peyda yok diyeler o diye. Onunla Peygamber'imiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa çokunyanlara ne mi dedi? İsa da sizi yalak, kul İsa'dan hayır ziyan yok. Siz şirk edip ne mi? Şirk etseniz, şu şefaat ettiyenin mi olsun ne mi? Allah Teala size şefaat ettirinak diyenler. Peygamber'imiz İsa sevgide oluyor mu? Şu an için Habeş'e gitti, birinci sahabeler hicret edenler. Müşrikler baranla ne mi dediler Necaş'a? Bunlar sen... Peygamber diyen İsa'nın var, İsa sevgiye bulur dedi. Oğlum kakar gel sahabaları çağırıp ne mi dedi? Siz bulur İsa sevgiye dedi, siz İsa sevgiyeniz mi diyenler? Sahabalar biz İsa sevgiyemiz yok ya Necaşi dediler. Bir de Peygamberimiz İsa var adı ne mi hava verir mi? Şunu ıhtikad et, iman et yasını Necaşi ne mi dedi? Sizin Peygamberiniz, sizin Kur'an'ınız İsa var adı da gurladı mı dedi? Hava diyenler, ait ne mi diyenler? Şunu aydıp verirler, İsa da ne mi Peygamberdi? Atasız bir eneden molli, düşündün mü? O bir Allah'ın birliğine çağırdı, erbest zatlardan kaytırdı, şirkten kaytırdı. Ne bizim şey deyip itikad ettik, İsa ilahem demedik, İsa Allah'ın oğlum demedik, ol Allah'dan bildiğin hayır verip ya şer götürü bile, bu zatlarım demedik. İsa'nın peygamberi neyle itikad etmeli olsa İsa'nın, şunlarlık bir peygamber Allah'ın hem hak vazifesinde, peygamberlik vazifesinin borcunu doğru yerine yatıran bir adam, vazifesini yerine yatıran sonra ne mi? Kafırlar onun hakkını kavul etmediler, düşmansızlık ettiler, öldürecek vallar. Şey diyorum Allah öyle yanına götürdü diyelerine, Necaşi ne emetti? Ağladı. Ağlayıp ne emediydi? Vallahi sizin aydan dağdınız, İncil'le haber verilen zattan bir harf artmadım, kemelmedim dedi. Şu diyen zatların sahabeler, müşrikler ne emesaydılar? İsa peygambere sövmek saydılar. Şu adam atılayan töhmet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah derecesine kaldırmayan peygambemiz sallallahu aleyhi ve sellem ödüne mi dik geçti? İnnemâ ene abdun fekûlû abdullâhi ve rasûlû. Menem kul, bana kulluyun. Beni ilahlik, hudaylık derecesine getirmeyin. Bar hayrınızı ne mi Allah'dan soran, bar umudunuzu Allah'dan edin diye. Şu için peygamberin sünnetini tut. Peygamberin ne mi sünnetini tutup Allah'a yakınlaşacak ol. Peygamberin et diyen zatlarını edip Allah'a yakınlaşacak ol. Peygamberin gayet diyen zatların gaydıp Allah'a yakınlaşacak ol. Oğlum sen alak adam ölü ölüden hayır yok. İstese sana hayır getirip ya istese sen onun dileğinin için senden bir bela getir gaytır bile ne? Onun ödem ne mi Allah'ın rahmetine mi ateş diyen o ne mi diyelir? Bu açıklamayan açıklanaklar yok olur ne mi? Peygamber'e sevgiler olur diye düşünün. Olur evliya salıkları sevgiler o diyorlar. Ondan nadan adam bilmeyen adam sen ağzından şunun alak zatlar eşitmesi. Peygamber'e sövüyen adamın Müslüman sahip bilir mi bir kişi? Hiç kim Peygamber'e sövüyen adamın Müslüman sahip mi? Bir de mi şey diyor? Peygamber'e sövüyen adam Müslüman ne? Şu an ol bir Şam'da bir sopu Müslüman mı oluyor? Gurrun veren de ne Müslüman mı oluyor? Ne mi diyor? Pirim ne mi diyor? Plan yerde Vehhabi var şunu öldürün cenneti diyor. Onun yankı ne mi diyor? O Vehhabi ne mi diyor diyenle Peygamber'e sövüyen diyor. Onun yankı ne mi diyor? Benim cennet gözlap veren adam diyor. Salgı verin öldürsem, gün cennete girsem cennet boğulayan masa dedi. Salgısı neydi diyenler? Plan meçitte cumga imamı dediler diye. Hey cumga imamı ile kapırlık dengeliler mi? Bunun genini alıp, o neyle o cumga imamı oluyor dedim peygamber'e söylüyor. Ya olur Vehhabi baransan görürsün dedi. Ya bardım ne emetti diye yankı imamı. Vakit etti diye, o nesihat etti diye. En sonunda da ne emetti diye. Peygamber söylemedik Müslüman değil diye. Şimdi kapma karşılık da onlara sövüye dik koyuverdiler peygambere. Bulam on kulağında ne menesti? Peygamber sövmeyen Müslüman neydi? Kapma karşı geliyem aydılan mağlumat bilen bunun ağzından çıkıyanlar. Kapma karşı geliyem olin. Yankı bu neyle o diye. Bu peygambere sövdü diye. Bulam peygamberi sövmedik Müslümanım değerli diye. Yani onunla da birinci şeytani fikirle gelen sonra ne met diye. Ay bir öldürmeni uğradılarını bilip ya eşitip sözüne kadarını anlar dedim fikir ettim diye. Sonra ikinci cümle geldim. İkinci cümlede ön kudunum kovu nametti diye vakit nesihat etti. Sonunda yine nemet tekitle vaytti diye. Peygamber söylemedik Müslüman değil etti. Ondan neme barıp beni öldün asılışmadan bolacak geldi diye. Barbam neme diye. Sen Vehhabi mi dedin mi olayın diye. Öğür göktön gelip neme. Yok diye bana gönümün sen kapır mı dedi. Benim öğrendim ki öğür göktün. Yok ben kapır değil dedim diye. Olamıyor ben Vehhabi değil etti. Ondan sana peygamber söylemeyen dediler. İyi diyen dediler. Senin peygamber söylemeyen neme. Müslümanım değil diye atıyorsun. O ne eylek oluyor dedi. Sen ne emmeliyen Vehhabiler var dedi. Oğlum iştahat bilemek. Yani sen öldürüp cennete girmene gelen adam memnun diye. Vehhabiler orada gayet kısa düşündüler onu. Peygamber'e söylüyor deyip düşündürdüler diye. A senem sere daima ne var? Ne ama ulama adam yalak diye. Peygamber söylemeyen ne ama Müslüman nel kapır deyip durdun diye. Ne hiç sademeden ak yan kalım ne ama o sulu selasen beriye barako diye. Dengat diyen çak utordum diye. Ve şu yazıcıyı ne bu Vehhabiden ama artık söyledim diye. Yazıcısı kim? Muhammed Mazlul Vehhab. Ertesem kitab-ı tevhid beriye. Şeydi ben nimet ya dine geliyor, tevhide geliyor, peygamberin dininin ne hakikatini biliyor. Çünkü adamda akıl varsa o değil yani tökmetleri ne ama inanıp onun uğruna gidip bir ormanla gelip sorayım Ali bırakın. Neme dediler ve kalu seffehe ahlamena ve abe dinena ve şeteme alihetine ve ma'lum ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lem yeştum İsa ve umme ve lel melaikete ve lel salihin ve hemme de me'lim. Şu müşrikçilikte müşrik olup yorun ne ama ahunların biliyor. Peygamberin İsa ve onun ecefi Meryem'i ve periştelere ve salıkları sevmediğini. Hemen malum doğrudan biz biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçanla İsa'yılara davet edenle. İsa Allah değil, İsa Allah oğlum da, İsa peygamber. Allah'dan dileşin, İsa'dan dilemek bulun yok diye. Hemen biliyoruz. Peygamberin İsa sevmediğini. Tenli Tanrı'dan sonra sen ne mi? Peygamber İsa sevdim diysen ne mi diye? Yok diye. Tenli Tanrı'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliya salihlere sevdim diysen ne mi diye? Yok diye. Peygamberimiz ne mi? Periştelere sevdim diysen ne mi diye? Şu ahunun emmesi yok diye. Ne mi dedi onu? Allah ibadet etsin diye. İsa, Musa, beylekü peygamber periştelere ibadet etmeyen dedi. Şey dedi mi? Hava diye. Bizim şey diyor diyordu. Bizim peygamberin diyen adında ne mi koşuk adımız var? Biz diyemizde sevdim oluyoruz o diyen ne de ne mi? Sövdü bolun ok oluyor. O ne eylek terezi oluyor. Şunu. Biz diyemizde sövdü oluyor. Mesela onu peygamber diyene de sövdü oluyor. Peygamber ne mi? Dine Allah avadet edin. İsa, Musa, beylek, evliyadır, peygamberdir. Periştelere ne mi? Avadet etmeyen. Allah çokunuşunlar, onlara çokunmayan. Hayır, uşer ne mi? Ümit etseniz Allah'dan ümit edin diyene. Peygamber sövmedik sahiliyen mesela şu gururunla peygamberle periştelerin hakkında. Onunla bizim şu gururunu etsek evliya peygamberle periştelerin hakkında. Bizim ne mi sahilmeli? Sövmedik hesaplanmalı. Doğru değil mi? Enne nâme açıklaya. Lakin lemme zekara ennehum la yud'aun ve la yenfa'un ve la yadurun ce'alu zâlike şetmen. Yani haçanla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara nâme dediler. La yud'aun. Allah taştan bulur çağırılmaya. Kıssanınızda bulur çağırılmaya. Nem ve la yenfa'un. Peyda verin deyip dilekler doğaları etsen adam bu ölürdün. La yenfa'un bulur size peyda verip bilen aklar. Ve plana ziyan ver. Ya menden ziyan götür, bela beter götür deyip dile geçseniz. Bulur ziyanım götür, ziyanım getir bilen aklar size. Ne mi peygamberimiz şey diyene ne mi ettiler? Ce'alû zâlike şetmen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey diyemekliğini sövmek saydılar diye. Yine ne mi açıklama gayet ya? Şeyh Salih ne mi diye? Lev ennehu mâ şeteme âlihetehum ve lâ âbedînehum mâ kâlu lehu şey'en. Lev iktasara alâ kavlihi eşşirkü kabih ve tevhidü tayyib. ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوهم في غمام صلى الله عليه وسلم دعوتنا وصلنا في ذن نعم أبادت يتيان ذاتنا قد دي بسيو مدك والسا بلور نعم بطلر چپلر يا دا كوب كث نعم جادو اي ملغون خفيثالر ديب نعم أولن أبادت يتيان ذاتنا سيو مدك والسا وتتيان دينينا ذن پوش ياسما تسلما في غمارن دين دال شيطاني لر طرفتن قابر لر طرفنن سيدن مشرك شلنغو طرفنن تسلما ديني أولن دينينا عيب لمدك والسا ما قالوا له شيئا peygamberimize bir yaman söz aytmazdı diye o müşrikler. Dinge peygamberimiz davetinle iktasara çeklenen mosa diye peygamberimiz davetinle dinge şirk bir erbes zat adamlar. Ve tevhidu tayyib ve tevhid bir gavudat. Allah ikilik etmeklik bir erbes zat. Allah'ın ibadette birlemek bir gavudat deyip. Dinge şunlarlık davet eden mosa diye. Ve la abe alihetehum. ve sizin butlarınızdan batıl demedik olsa. Ve la sebbe dinehum ve dinlerinizden puç, yasama, biderek deyip neyme dinlerine sövmedik olsa. Lema aradubu. Ebeden peygamberin karşısına çıkmadılar diye. Düşündün mü? Yani neyme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme etti? Salihlere sövmedi. Evliya pirlere de sövmedi. Peygamberlere de sövmedi. Hakiki sövmeklüğü münasip olan batıla sövdü. Düşündün mü? Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sebbe salihin. Peygamberimiz salihlere de sövmedi. Ve innemâ sebbe ibadete gayrillâhi azze ve celle. Ama Peygamberimiz ne şirke sövdü. Düşündün mü? Allah'dan gayra ibadet etmeklik biderek dedi. Şunu yamanladı. Ve beyyene enne enbiya Allahi ve ibadehu salihin vel melaikete la yarzavne en yu'bedu min dunillah. Ve beyan etti. Sizi şudun Allah dengene derecesinde kalır ya neyme peygamberleriniz. Ve neyme şefaattir hayırlar umid edip kıssadanızda çağırıyan salih kullar, evliyalar, pirler. Ve periştenir neyme la yarzavne hiç razi olana okşulan birem neyme. Özlerinin Allah bilen bile den derecede neyme ibadet edilmekliklerini. Siz bunun razı olmayan zatlar ne için ettiğiniz? Dine şu zatı beyan etti Peygamberimiz. Yöne bunlar bu hak beyan ne mi deyip saydılar? Sövmeklük deyip saydılar. Lema kâle inna İsa Allah'ı la yenfa' ve la yedur. Peygamberimiz azim ne mi dedi? Allah'dan bildiğin İsa ne mi? Peyda de berp bilenek, ziyanen berp bilenek. Allah izin vermese İsa şefağı de bedi bilenek dedi. Ve innel melaike edil ayni periştelerim şongalık. La tenfa' Ha? Allah'dan bildiğin periştelerden peyda dile giden de perişte sana peyda verip bilen al. Ve perişte ziyanen verin al sana. Ve inna salihin ve edil şuna evliya sahiplerim. Peyda ziyanı yok olur dönem. Allah'dan bildiğin sana hiç bir dat verip bilen aklar. Addu zâlike tenakkusan lissalihin. Neyme hesapladılar diye yan kaydılan gururunu. Addu saydılar diye. Neyme peygamın yan kaydan gururunu. Neymeden evliya sahipler neyme. Kemsitmek saydılar diye. Tanakkus, kemsitmek saydılar diye. Yani şey diye peygamber, bu ne mi? Evliya salihinden peydası yani yok diye. Bu ne mi? Evliya salihleri kemsit diye. Ha, bunları ayıple ya dediler diye. Şunu. Ve yekuluna li ehli tevhid. Entum la tebnuna ala azrihatikum ve hâda min hakkihim aleyna. Ve öğlere ne mi den mi olurlar diye? Siz evliya pirleri, evliya salihleri ne mi? Esiren da. Olan hakkını kem yanır. Şunu şuyum ehli tevhide neyme diyorlar. Siz olur ölünsen olun kavırlarının üstüne tüm mökler kuran oda. Şunu mu? Dersen siz ölülür silahın oda. Şunu şuyum biz neyme olun hakkını veriyoruz. Ölülür silahız biz. Evliya salihinle kadırını veriyoruz diyen mal var. Neyme diyorlar. Ölülün üstüne meçit diyalık et neyme. Tüm mökler kurup son oda neyme. Kabe yalık bir aylanılayan neyme. Tavaf edilen yere. Ve Allah yalıkan bir neyme. Hacetler sorunulayan neyme. İlahe evriyalar. Şunu mu? Ama öz delillerim neyme? Neyim için tevhidiler neyme? Ölü gömünsün. Allah diyenler ölü gömünsünler. Adeti gömüşlülerek neyme? Alimem mi olsa? Ha? Ahunem mi olsa? Adeti Adem gömüşlülerek gömük kayıt yedir. Neyim için tümmek kuran oklar? Öz aralarına neyme diyen mi oluyorlar? Alımsızlarına, nadanlarına? Olur evliya sağlıklar, silahın aklar. Olur neyme? Esker meslek et diyorlar. Evliya sağlık beyliklerin den görülmeyen. Şunun için biz neyme? Olur silahımız için tüm möklör, kubbalar kuruyor diyorlar. Bağırım neyme? Batıl kurdum. Ve yekulun neyme? Hakkan aleyna ikramuhum vel bina ala kuburihim. Ve ödem neyme? Bizim üstümüzde hak diyen mi oluyorlar? Evliya pirin hakkı var bizim üstümüzde. Son şeyden biz olur ölün son olun kavurların üstünde binalar kuruyor. Kubbalar kuruyor, gümmeler kuruyor diyorlar. Hâzâ min hakkıyım aleyna. Bunlar neyme? Ölüp giden son bizim boynumuzda koyan hakları diyorlar. Bizim hakkımızı neyme? Berca et diyor, yerine yatırıyor. Ve hâzâ min takdirihim özem neyme? Şehit meklik olur ölün son olun kavırlarına gümmeler kubbalar kurmakluk. Neyme min takdirihim olur neyme? Hormatlamak sayıyorlar. Ve indemâ netevesselu bihim ilallah. Ve haçenne biz olur ağrı tutumuzda da diye Allah'ın ağrımızda diye. Hâzâ min takdirihim ve te'zîmihim. Olur hormatlanmış için, takdirlanmış için neyme ağrı tutunuyoruz diye. Neyme olur ağrı tutunmak. Bir olara neyme sövmeklüğümüzün bir silamaklığımızın alameti diyorlar. Biz olara ilahem diye mi dağ? Biz olara hudayem diye mi dağ? Neyme öd etiyen dağıtlarını ova dönüyorlar. Ve entüm tekulun inni neyme Allah'ın birlemeliyen tevhidilere, Kur'an hadis bilen yaşamalı, peygamberin getiren dini bilen bulmalı. Yasama dinlerden bulmalı, arasında dinler tutma, dini tutmalıyanlara da neyme diyorlar. Siz bize hâzâ batıllıyanız, bu etiyen dağınız batıllıyanız. Ve ya'tebirûne hâzâ şetmen ve sebben lehum. Ve neyme olara nema şeytmellel diymekligem olara fövmeklük sayyanıt. Hâzel lezî yuhessirûne a'mâlehum. Olara nema öğretiyen dağıtlarını şey deyip tefsirleyeler. Öğretiyen şirklerini, öğretiyen gavır parasılıklarını nema ibadet deyip sayyalar. Ve hâzâ mevcudul an alâ elsinetihim ve kutubihim. Bu dağıtlara nema kovayı gururum del. Ya bir 20-30 yıl bunun ön ötün müşriklerin sözü del. Ya şu atkı müşriklerin dillerine değilyen ve kitaplarına yazılyen da. Olara evliya pirsiyleyemiş, bir demsiylamı dağıtmış. Şimdi burada adalık görülüyor. Hakikatten cedel ettik utulluk neymi? Bir evliya pir ölünsün, kavrının üstüne gümmez zükmek neymi? Siylemek deyip alalım. Doğru değil mi? Cedel ettik utulluk. Kur'an'ın ayet taptır, hadisten delil taptır, ulema icma'dan söz taptır. Evliya pir ölünsün, bizim boynumuzda kalın yat, kavrına tümmek dikmek. Hoş olan kavrına tümmek dikmek neymi? Şolar silemaklık diyelim. Ve şolar ağrıs tutunmaklığım, şolar sövmeklığım, şolar silemaklığım bir neyme? Nişanasımız diyelim. Şu meselede iki meselede oturluk diyelim. Şu iki meseleden biz edemedik. Kim ol kalyaz? Şu iki meselede şolar silemadık sayıl. Doğru değil mi? Şimdi başka tereden var. Evliya pir silemaklık. Dine kavrını tümmek dikmek mi? Ve olur dine Allah ile aranda ağrıs tutunmak mı? Ya bundan başka dağıtlarım etmeklik evliya pir silemaklık mı? Evliya pirin diyenini etmek on silemak değil mi? Ha? Silemak. Evliya pirler. Namaz okan değil mi? Şimdi biz ne öğretti? Bize mi ne öğret sile hormatımızı ait diyelim. Evliya pirler namaz okan değil. Sizin evliya pirin peygamberlerin diyenini etmek silemak değil mi? Şimdi biz ne mi? Terezin diyen tut diyelim. Dine şu iki dağıtı etmek deyip bizi sövüyor ya silemaya değil mi? Bize mi ne evliya pirler babınla? Ha bavatını etiyen adla mulayet. Peygamberler evliya pirlen diyen etmeklik silamaklık olsa biz ne mi? Şular silarımız için ne mi etiyiz? Diyen etiyiz. Onun en esas diyen adlar ne mi? Bir Allah sığının dedi mi değil mi değil. Allah sığın ya. Peygamberimiz ne mi? Ubudullah ve la tuşriku bihi şey'a. Bir Allah ibadet edin ona hiç bir zatı ne mi? Hiç bir zatla şerik etmeyin dedi. Biz edem da. Doğru değil mi? Sop Allah'a yar ne mi diye? İbadet bilmeyen şeytana iyiler. Mün yıl ne mi? Ata'a desse bağırsı yeller diye. Artıkat bilmeyen ne mi? Akide bilmeyen şeytana iyiler diye. Biz akide ne uğranıyoruz? Diye nettik mi? Etmedik mi? Akide bilmeyen mün yıl ibadet etse de ne mi diye? Şeytana iyiler diye. Çünkü şimdi biz ne mi? İbadetimizi şeytana iyil olmayacak ol. Kim etiyoruz? Allah için etiyoruz. Tayyip. Allah ibadet etiyoruz. Evliya pirler, salihin, ratta ağışanlar kim al? Beş vat namaz okan dedi mi? O koyat makamı da, o koyat. Zekat verin dedi mi? Zekat veriyat. Hac edin dedi mi? Hac et, yer. Zına etmeyen dedi mi? Zına edemi da. Arak içmeyen dedi, arak içemi da. Sütkorluk etmeyen dedi, sütkorluk edemi da. Müslümanı yamanlamayan dedi, Müslümanı yamanlamayan dedi. Kur'an, hadis, gayim tutun dedi, gayim tutuyor. Sakal koy verin dedi erkeklere. Sakal koy veriyat mı? Koy verin mi? Koy veriyat. Namısınızı bek bulun, ayal gıydılığınızı örtün dedi. Örtüyat mı? Örtüyat mı? Örtüyat. Kapır yigrenin dedi. Yigreniyaz mı yigrenimiz yok. Müslüman doğanımız söyün dedi. Söyüyaz mı söyüyemiz yok. Hemme dilen dağdın etiyaz gerem. Etiyaz. Hemme gaytaran dağdın gaytiyaz gerem. Gaytiyaz. Şimdi din olan ıhtıkadında ne mi dağdın edemiz yokmuşuk? Tümmek kuramız yokmuşuk ve ağrı sütunamız yok. Din iki sancak dağdın etmeyenler. Şimdi olur ne mi? Sile yanlardan alır. Olur sile aktırlar ve evliya piyalar. Ölün zaman haklarını berca ediptirler. İki dağdı. Tümmek kurupturlar ve ağrı sütunutturlar. Hanın ne böyle kızartlar? Namaz yok. Zekat yok. Roza yok. İğnine su almak yok. Doğru değil mi? Beş vat namaz yok. Haç yok. Kapır yirenmek yok. Müslümanı söylemek yok. Müslümanın erkeği sakallı sarmıklı. Müslümanın neyme talep edişinde layık yaşanak. Deyyus. Ağrı yok. Namus yok. Ayal gıydı gelinler neyme? Toyda da hatta bir topar bol ol olgusu neyme? Vecerasının içinde yarım yalanış tans ettiriyorlar. Aydım aittiriyorlar. Bu da atladın kaydanaklar doğru değil mi? Zınadan kaydanaklar, sütkorluktan kaydanaklar. Kur'an hadis diysen yüzünü çıt diyorlar. Kimde kim kaytan Kur'an hadis diyse bilin şu vehhabidir diyorlar. Ağışan ne mi demokrasi ile yaşadı mı? Ya komünizm ile yaşadı mı? Ya Kur'an hadis ile yaşadı. Kur'an hadis ile yaşadı. İni iki tarafın terörizin aliyası olun. Neticede yine kim sileyen mol kalyanıken? Biz sileyen mol kalyanıken. Olur dünya şu iki dağıttan başka hisat eden aklar. Ağ İsa'nın kavrına var, kaza namaz ettiyorlar. Bir vaat namazlarını kanatlar. Ağ İsa'na var, Ağ İsa'n gelin ben kavrımda gerayin çekin dedi mi? Ya ben kavrımda gelin tırek satın ya da sivdaniye geçirip, kün tüçülük edip zına edin dedi mi? Hani evliya pir silemaklık, evliya pir depelemekten bu zatlı. Şunun için ne? Biz ne kılacaklar ne demek? Oğlum cedel ettik utulluk. Hakikat utulluk diyor Allah. Cedel ettik utulluk. Şu meselede Kur'an varmış, hadis varmış. Ölü ölülü kavrına gümmet kuran. Biz görmemişik şu ayeti. Ya da ne? Şunlar ağrı tuttun diyen ayetem görmemişik. Gelin ısıtmışık. Cedel ettik utulluk. Ama hakikate cedel etsen utuyat utulamız yok. Yani ne? Hakikat açmaklık için ayet. Ama berde bizim evliya pirlen hakkında kâin etiyen rahatlığımız var. Takriben et diyen rahatlarının hemmesini et diyen. Gayet diyen rahatlarının hemmesinin gayet diyen. Ama olur ne mi? Et diyen rahatlarının birine meden aklıları. Gayet diyen rahatın ne mi? Birine ne mi gayeden aklıları. Gurra sözlerim ne mi? Biz evliyalar sileyiz. Olur evliyalara ne mi et diyenler? Sövüyalar diyenler. Ol rahatların bağırı ne mi? Dine haki gizle batılı ne mi? Zinetleme. Töhmet bilen adamların ne mi? Haka gelmekle için ne mi? Gelmesizlik için önünde bevut bulmak, sebep bulmak. Bu da atların hemmesi ne mi? Şeytani adamdan etiyen atları. Tayyip. Ne mi? İza fe iza arafta hâza arafta ennel insan la yestekimu lehu islam ve lev vahhedallaha ve terekes şirk illa bi adavetul müşrikin ve tasriha lehum bil adaveti vel buğz. Kama kala ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله diye. Mücadelen 22. ayeti. İni eğer senin şu zatı bilsen düşünsen diye. Şu bilmeli düşünmeli zatı adam ne ama? Gıyız kaşa tevhidin kovduğun aydıp gıyız kaşa da şirk yer ve dimetli getin haken ne ama? Düşmançılık etmeleken, batıllığına etmeleken şirkin, butparasılığın, kavır parasılığın, evliya parasılığın ne ama? Müşrikçülüğünü aitmeleken, beyan etmeleken. Ve şu dağıtlar neyme? Şu şirki, butparasılık, veli parasılık, kavur parasılık etmekle neyme? Yigrenmeleken, bu eşgal etmeleken yigrencini. Şu dağıtı kavul etmeyen, şu dağıtı şirke düşmançılık etmeyen neyme? Eşgal etmeleken. Şu dağıtı bilen mi olsun diye. Nereden bildik şu dağıtı? Peygamberin eden dağ otundan bildik. Peygamberimiz te düşmançılığını açıklayansa, aydınlayansa, dava vardı mı aralarında? Dava yoktu. İnne ne mi? Haçan dava başladı. Haçan Resulallah ne mi? İbrahim Aleyhisselam'ın haydişi alak. Men sizden pek, sizin etiyen vardınız batıl. Şunlara varışlanır yani alımlarım ne mi? Ağzan alımlar, ağzaşan alımlar. O sizin etiyenin şirk deyip ne mi? Açık aydan son. Yigreniyenliğin aydan son. Pekliğin şu dağıtlardan pekleniyenliğin aydan son. Düşmançılık başladı. Şunun için senin şu dağıtları bilen mi olsun diye. Ennel insanı la yestekimu lehu insan. Özüne Müslüman diyen bir adamının İslami doğru olmaya diye. La yestekim. İslamı doğru olmaya diye. Özüne men Müslüman diyen Müslümanın ya özüne İslam'a yönken bir adamının İslamı la yestekim diye. İslamı doğru olmaya diye. Allah'ını birlese de, şirki taşlasa da te müşriklerim yigreniyenliğini, şolunun batıllığını neymi? Dille aytiyansa, eşker etiyansa diye. Şunu mu? Sen doğru Müslümançılığın gayim olmaklığı için, Müslümançılığın doğru olmaklığı için ne mi? Dine Allah'ını birlenliğin ve ödün, dine ödün şirk etmeyenliğin yetenekken. Hükmani sultu, şu da batıl, kavır parasılık şirk, but parasılık ervet, yağdayına mı olsa şu da düşmançılık etme. Onu etmesen ne mi? Sen Müslümançılığın ne mi? Doğru değil. Sen Müslümançılığın ne mi? Yalnız. Neden araya sen Müslümançılığın dürüstlerliğini, yanlışlığını? Allah-u Teala mücadelen içinde ne mi diye 22. ayetinde? La tecidu kavme yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe iman eden adamların içinde Allah ve Resulüne ne mi? Düşmançılık etyenleri, söyleyenlerini tapmarsın diye. Şunu. Eğer müminin içinde Allah ve Resulüne kıyamet gününe iman edivem, Allah ve Resulüne yigreniyen, Allah şirk etyenleri söyleyen tapıp oluyor mu? Tabi olmuyor. Şu an için sen hakiki Allah ve ahiret gününe iman edenlerden mi oluyor mu? Dinle tevhidin hakkını bilip şirkin neyme batılın öl içinde bilenin yetenek. Şunu eşkerem etmeli. İlla megerem neyme bu topor kapırın içinde sen şunu aysan öldürülecek. Şunun mi? Senden başka Müslümanım yok. Onda Müslüman yurda kayıtlayarsan etiyansan. Başta sahabalar ecidka imanlarını gizlediler ha. Onlarlıkta da imanın gizlesen oluyor. Oğlum bu maslaka için, peyda olanlık için. Ya şunu aydan da ziyan gelecekliği için. O neyen peyda ziyan babından ya gizlemeli ya gizlemeli. Ama sen o Müslüman yurdunun içinde gezipiyorsun. Ehli tevhidin içinde gezipiyorsun. Sana ne mi? Gizlemekliğe bir dini sebep yok. Onu da ördün ne mi diyen? Kapır, müşrik diyen ak. Boşuna düşmançılığını, yigreniyenliğini ne mi? Eşker eden ak. sana biz Müslüman deyip bilemiz. Ne için sen Allah Teala onalık Müslüman yok dedi. Şunun mu? Allah ve ahiretine inanıp Allah ve Resulüne ne mi düşmançılık etyenleri söyleyen ya onlara düşmançılığın ne mi eşkari etmeyen mümin yok dedi. Şimdi şerha kaydık geliyiz ne mi diye. Hunaka men yentesibune lidda'veti vel ilm diye. Yani hunaka en onna bunna diye özünün hem ilme davete yönkeyen adamlar var diye. Gürlösten bizim ilmimiz var, bizim biliyiz. Dinle sen bilen akballim diye. Şunu. Bizim davetçi, bizim şu peygamberin neyme dinine davet edecek deyip neyme özünü ilme davete neyme yönkeyen adamlar var diye onunla bunu. Neyme la yargavna bi muadatil kuffar diye. Kapırlara düşmançılık etmekle razı olan oklar diye. Değil mi o her kim yaşasın? Versin her kim özgünü bilen mi olsun ya? Bellen deme sen tevhidin hakkını. Allah'ın birle diye. Kim sen ulan işi var diye. Şirkin batıllığını millen deme etme diye şirki. Yöne iyil bilen işin bulmasın diye. Ne mi işin var on ulan diye. Koyna mı dayan nasıldır geçem diye. Şunun mu? Ve yekulun innemâ umirna bi adâvetil muharibine fakat. Öldürüm ne mi diyor? Öldü aramızda gezip diyorlar. Biz bile urş etmeyen müşrik kapırlar bile bizim işimiz diyor. Haçan ne anırdı ne mi? Atı yarı koşunu bile bir kapır gelse diye. Müşrik gelse diye. Ana olur ama biz ne mi düşmançılık etmiyor. Olur yürenmiyor. Ana dinle şok görünüşüne biz ne mi düşmançılık etmek buyurluk diye. Ama hemen bir millet, bir kavim, bir karta, bir yurdun içinde yaşayıp. Ol öldü işlerini gezip diyorlar. Sen öldü işin bile gezip diyorsun. Ne vurguyun diye şu etiyen adın batıllıyım hep. Ne vurguyun onu yürenecek olup diye, beytme diye. Şunun mu? Ha? O ne mi? O bolun. O adam ne mi? Kafir olmakluk ya kafir ol adam. Ya da kafirin beğer yanında duran adam. Şunun şu da adı bilmeyen mi? Şu da adı ne mi? Kapır yürenmekle, kapıra düşmansızlığın eşkar etmekle ne mi? Radi olmayan adam. O ne mi? Katı kovup katların üstünde. Vallahu Celle ve Ala Allah Teala ne mi diye? Ha? Yekuluna ne mi diye? Nuadihim liannahum harabuna. Olurum kafir müşrik bolan için düşmançılık edemez diye. Olurum bizim üstümüzde urşu ilan edip gelinlik için düşmançılık ilan et diye. Ne için? Liannahu ahadu avtanana. Sizin olur bizim vatanla mızallılar. Biz kaloniye duvarlılar diye. Emma en nuadiyahum min ecli dinehum fela nuadihim. Emma olur diye şu tütyen dinler için düşmançılık etmeli oluyor. Onu etmez. Ol adam kapır. Neçe Allah'ın ibadette birleyen mi olsa? Neçe müşrik, neme şirki yürenen mi olsa? Şunun mu? Dine urş etyen kapır yürenmeli, oğlum urş etyen için yürenmeli. Şunun. Ama urş etmesi olur neme batıl Hristiyan dinine gidiyor, ya Evreyi dinine gidiyor, müşrik şirkte gidiyor. Tutuyan dini için yüren, bol mollerleyen mi olsa? Ol adama kapır diye. Ol Müslüman ne? Dedi Allah Teala neme dedi? La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahiri. Yuvaddûne men haddallâha ve rasûleh dedi. Allah ve ahiret gününe iman edenlerin içinde ne mi? Allah ve rasûlüne düşmançılık edenler ne mi? Söyleyen, onlara düşmançılık etmeyen, tapmayan dedi. Şunun mu? Eyyâminle bu gelip ne mi? Şey diyen mi? Biz ne mi diyen? Sen kapır diyen. Te şolun etyen adı batıl, şu dinleri müşrikçilik batıl bulun için, din için hem sen ilgilenmeli ya. Ama ya ben din için ilgilenebilecek galiysen, sen anlarsın ne mi? Onun oğlum bir bolayım ol zat. Doğrudan bir nesibesi, haktan bir payı var zat kasaplayan oğlum. Eyyem ne mi? Sen Allah ve Resulün karşısına gidilen dini sen ne mi duvatıyorsun? Eyyem yuhup bir almağa duvatıyorsun. Olur yigreniyenden karşısına çıkıp olur yargarı duvatıyorsun. Eyyem sen kafir. Kalbinde sen iman oturma anlar. Ne mi diye? Allah Teala. والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم مجادلة غير ممكن زايد نعم ديا أو الله ورسوله دشمان سلغت يعني أولن قاقلار ورثن دغن لار ورثن تير لار ورثن أغل لار ورثن الله وآخرت كنا إيمان دن آدم ديا شلر دشمان سلغت ده الله ورسوله سيما يالر ديا شنو Hatta yöne bir yediyat müşriki yigrenmekle alakken, sen bağrından önün çağın müşrik olmazsa yigrenmek sana pardakken. Seni bağrından önünün enen atan müşrik kafir olmazsa sana yigrenmek ne mi pardakken. Yöne yigreni bilmesen, söysen, yo yigrenmeklik bul bur ne mi, yanlış saat, ters saat, ne dursuk saat diysen, sen kafir sayılıyorsun, Müslüman sayılıyorsun. Kim diline kasat kafir sayılıyorsun? Allah'ın diline, bizim dilimizde değil. Onu da doğru düşünmeli. Şu an için felem yaktasir alel muharibine fakat. Şu an için yigrenmeklik değil yandar. Dine sana urş etyen kapırdan ama çeklenmedi diye. Sen yigrencin dine sana urş eden atı yarağı ulan gelen ama Kapırın nəmi? Qarşısına çəklənməli o dəl. Bəl innəllahə cəalə səbəbəl kurhi ləhum huvəl muhaddətü lillahi və li rasulih deyə. Bəlkə də Allah təqala onlara düşmançılıq etməkliğin sevəbini ya nəmi? Urş edənliklər üçün etmədilər dənim deyə ha? Olar yiğrenmekliğin sebebi ne ettiler diye el muhaddat. Olan düşmançılık edenliklerini Allah ve Resulüne sebep etti diye. Şunu. Olar Allah ve Resulüne düşmançılık ettiler. Şun şunum ne mi? Şu saatlerim sebep oldu bir de ona yiğrenmekliğin. Şu da ne mi? Bir açıklama Allah'a demez mi? Olam Allah ve Resulüne düşmançılık edenlikler için yiğrenmeliyse. Şun şunu bizim yurdumuz hakkında ya başka yurtta olarak müşrik kavimler. Yani Allah'ın karşısında o katyalar mı? Ya peygamber efeo yalan mı? Yani Allah ve Resulüne düşmançılık etmekle açıklamalı. Yani ne hile adam bırdat edenle Allah ve Resulüne düşman sahili. Yani Allah ve Resulünün ettiğini etmese yani Allah düşman sahili. Şunun Allah Teala şirk etse şu düşman sahili. Tevhide çağırayan adamı yiğrensen eyyem sen ne mi Allah düşmançılık ettin mi oluyor? Resulullah'ın sünnetinin edilmekliğini ne mi? Kalamasan, karşıya çıksan ne mi? Allah ve Resulü ne mi? Şu düşmançılık sadece. Kâbir fikir edin ya Allah ve Resulü düşmançılık edilen değilse. Biz ne mi? Allah'ını ayırmalı, Allah'a iman etmeli, lalliyas mı? Ya peygamber yirenmeli, ona inanmalı, lalliyas mı? Ya o düşmançılığın en ağır başı. Çünkü düşmançılık hem derece derece oluyor. Çünkü o eyyem o ağır başı ateist ol. Allah'a iman etmeli, peygamber'e iman etmeli. Olan düşman, yani o ağır başı. Yani kim de kim ne mi? Kıssanında ne mi? Evliya pirim çağırıver yetişer. Ya ne mi? Irskın ağzı, ırskal evliyasına yıkıl. Şunun dili oğlum ırsk verir deysen. Şunun ne mi? Allah ve Resulüne düşmançılık sahili. Düşündük değil mi? Ne mi diye? Ve eyyü muhaddatin lillahi ve Resulü a'zam minel kufr diye. Ve a'zam minel şirki billah. İnne Allah düşmançılık değilse düşünün ya. Allah Teala Allah ve Resulüne kafir olmaklıktan, Allah şirk etmeklikten anırda neyime düşmançılık varmış diye şunu. Hakikatte Resulullah'ın sünnetine karşı gitmeklikten, Allah şirk etmeklikten, Allah'ın dininin yayramaklığına neyime karşı olmaklıktan anırda neyime düşmançılık var. Onun anırda düşmançılık yok. La tecuzu mevvedetül kuffari kullihim. Şu an şu an neyime kafirlen hiçbir sortun söylemeklik bulunu. Şunun mu? Urş etyen mi olsun, urş etmeyen mi olsun? Kafir mi, şirk var mı? Şun neyime söylemeklik bulmaya. Allah Teala neyime diye? Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ve nasara evliya. Ba'duhum evliya'u ba'd diye. Ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum innallaha la yehdil kavmaz zalimin. Maiden 51. ayetin neyime diye? Ey iman edenler diye. Siz hakikaten iman eden mi olsanız? Neyime yevreyleri, cehütleri, hristiyan, isayları öldünüz. Neyime evliya tutunmayın diye. Ödünüzü neyme dost, yardımcı, mehrivan edip tutunmayın diye. Bazıhum evliya bazı diye. Kafir kafirin dostu diye. Hiç kaçan kafir musulmanın ya musulman kafirin dostu bulmaya diye. Ha? Bazıhum evliya bazı. Cehüt hristiyanla, hristiyan cehütle, müşrik otparız, butparız, birbiriyle. Müşrik şeyle dost olur diye. Ama musulmanla dost olmaz diye. Şu an için tenli tane kim bilen dost? Allah ve Resulü diyenlerle dost mu? Ya da Allah ve Resulüne söyleyen, Ebu Bekir, Omar, Osman'a söyleyen, Ayşe nemede, Peygamber'in ayarlarına, zaniye, bozuk ayarlayan şeyler bilen dost. Kim bilen dost Tengli Tanrı? Yarcan, Ebeylek, İskender, kim bilen dost? Bir Allah deyin, Peygamber'in sünnetine gelen Kur'an hadisi tutun. Ha? Kufurdan, kapırçılıktan saplan. Peygamber'in diyenini edin, kaytarından kaydın. Şey diyenlerin dost mu? Ya da Ebu Bekir, Omar, Osman'a kapır diyen şeyler bilen. Kim bilen dost? Şey bilen dost. Şu an için ne mi? Hiç kaçan Müslüman kafir dost tutunmuyor. Şu an için Allah Teala ne mi diye? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehidu. Tutunmayın siz. Cehidler, İsa'yılar, evliya. Ödünüzü dost edip. Ne mi için? Olur hiç kaçan siz bilen dost olmuyor diye. Bazıhum evliya ve bazı. Ol kafir, kafir bilen dost olur diye. Yani biz bilenen bir yerde de dost olacak yer var kafirin. Olum haçan. Ve len terza ankel yehudu ve nasara ne mi dedi? Hatta tettebi'a milletehum. Yevrey, cehüt, hristiyan, İsa'yı. Hiç senden razı olmaya te sen olun dinine giriyen şey diye. Veddu lev tekfurun. Ve istedi hemmesi diye sizin hem kafir olmaklığınız diye. Çünkü yevrey, hristiyan, cehüt, şey haçan biz dost tutacakken haçan ne biz kafir olup Resulullah'ın sünnetini taşlap, Allah'ın kitabını taşlap شلره قاپر ولا مدانا اون نه اولر بده دوست چاکم شنو شان شین مسلمان قاپر ولا یانسه قاپر مسلمان هیچ حسن دو تتنمایا شان شین الله تعالی نامه دی واتیر بعضهم اولیاء و بعض اولر بیر وین دوست تنور دی سز قاپر ولا مدان سز هیچ حسن قاپ دوست تتنمایا دی سلام نامه دی بداتلردن سونو من یتولهم منکم دی ایچینگیزده بیرینگیز شالون بیرینی دوست تسن ایتا دی نامه fe innehu minhum diye. Şübhesiz olum, olurdun hasaplanırlar diye. Ennallaha la yehdil kavme zalimin. Allah Teala neyme? Zalim kavme, kafir kavme hiç kaçan hak hidayet yolunu vermeye diye. Çünkü değil mi? Yine neyme? Mümtehinan birinci ayetinde neyme diye? La tettehidu aduvi ve aduvekum evliya. Tulquna ileyhim bil meveddeti ve kad kafaru bima caakum minel hak diye. لا تتخذوا كما يذلن يا الله تعالى محمد امتنا مؤمن مسلمانlara yüzler neme diye tutunmağa siz diye öz düşmanlarınız diye men düşmanımı ve öz düşmanlarınız evliya dost tutunmağın diye tulquna ileyhim olara neme seyu mahab mevedde diye olara neme mevedde ile seyu mahabbetle katnaşıyanız diye olara seyu mahabbet veriyanız diye nemçin siz olara seyu mahabbet veriyanız diye Nemçin siz olur bilen doğaslıklı, doğunluk atnaşıklar etiyeniz diye. Olur men o sizin düşmanınız diye. Birinci bilen. İkinci bilenem. Vakat kafaru. Olur iman eden haklar diye. Bime ca'ekum minel hak. Size gelen haklarda iman eden haklar diye. Olur İslam'a giren haklar. Muhammed Peygamber'e iman eden haklar. Kur'an'a iman eden haklar. Ne edip siz olur bilen doğunluklu, doğaslıklı atnaşıyeniz diye. Şunun için Amerika, Avrupa, Ors, kafirlerle, Müslüman neyleyen ne mi? Hükümetler neyle katlaşıyor? Doğuslukla doğumlukla katlaşıyorlar. Doğru değil mi? Ama Müslüman diyen halklarla neyle katlaşıyorlar? Ne mi? Yigrençle, düşmançlıkla katlaşıyorlar. Onları doğus doğum imanı var. Ne mi? İslamı var. Müslüman hakkı, din hakkı doğunun deyip sayın haklar. Çünkü Allah Teala aydı batıyor. Men düşmanım, öz düşmanlığınız ne mi? Öğrenin o da ne mi? Doğun tutunmağın, doğus tutunmağın. Olurla seyyuh muhabbetli katlaşmağın, doğuslukla doğumlukla katlaşmağın diye. Kalbinizde olur yigrenç olsun, dilinizde de elmada mı eşkar olsun o yigrenciniz diye. Elinizde, gözünüzde ne mi okumuz olsun atın diye. Ne için? Kad kefaru, olur iman eden haklar diye. Sizin ha, üstünüze indirilen haka diye. İslam kavul eden haklar, Kur'an hadise gelmekle kavul eden haklar. Bir Allah'a vaat etmekle kavul eden haklar. Resulullah'ın sünnetin ne mi? Başlarının tercih gözlerini kuvancı edip ne mi? Hayatlarını, durmuşlarını geçirmekle razı olan haklar. Şehit yani ne mi? Dinsiz sayyalar. Dinle gödök yalınışan, dini yoyan sayyalar. Bir Allah'ın birliğine çağırıp evliya pirle ne mi? Hak kadrını hormatın beriyen ne mi? Evliya pire sövmek sayyalar. Şunluk değil mi? Ve ne kul? Ha? Ha? Son ne mi? Feyze fehimte hâze fehmen ceyyiten. عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. ثن شواتلر يعني قذاتلر أيدلر ناتلر دور دشون ثم دي شوات أذلر الدين نار ثايان لن كوب شواتلر بلا ناتلر دي. شنو كافر يغرن ملي الله أوعدت ملي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتملي قافر لون دوغن لقل دوغن لقل قتنش ملال في غم من صلى الله عليه وسلم دعوتي قيث قشا يذلن وينمي جينش لين بلن وخشن قافر لون دشمانشلو بشلابتر شواتلر ثن بلي Sen bilsen bilyen diye şuat neme din tutuyanın ha dinar diliyanın köprü bu hakikati bilen at diye ve illa femen lezi hamal el muslimin ala sabr ala zalika el azab vel esr vel zarb vel hicra ila el habeşe eğer olur bilen mi olsa diye neme eğer de neme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile müşriklerin arasında düşmançılık edilmedik oldu o neme diye yani kaydan adam neme düşmançılık etmediydi düşmançılık diye kim bilen ettiydi Sen karşına kurş eden kafirle düşmançılık ettiydi. Ama seninle yaşa şüphelen kapıra karşı düşmançılık etmediydi. İnne misal alıp kayıt yaz. Başına kayıt yaz. İslam'ın başka davetine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabları ve Mekke müşrikleri. Dine Mekke şakar cemlette demişleri. Mekke şakar cemledi. Mekkeliler başka yurtun atları yaraklarla kurş edip gelirlerin Peygamber'in üstüne. Kurş etmedi. Bile yaşa şüphelerdiler değil mi? Öğlerin doğanları kardeşler bir maskaladılar doğru değil mi? Bir ağzı bir maskala yaşa şüphiyor ki peygamberimiz dine ne mi dedi? Şu etiyenin adınız batırlıydı. Yigrencin aittı, düşmansızın aittı oluyor. Ne mi başladı onunla? Urs başladı. İndi peygamberimiz şöyle yigrencin aydınlığına, şöyle atlan batırlığının aydınlığına, şirke karşı düşmansızlık edip başlarına, şu Mekkeliler, Urs'un halladı mı ya? Doğunluklu, doğusluklu, karnınaşlıklı halla katlaşıyor onu adamdılar mı? Doğanlıklı, doğatlıklı, karnaşlıklı, karlı katnaş veren adam diye. Şunun için kimde kim dine urş etken kapıra ne mi düşmançılığını bildirmeli, ondan başka düşmançılığı bildirmeli diyeni peygamberin eden dadı, onun diyen dadın batıla çıkar yani. Şunu mu? Enne diye peygamberimiz onlara düşmançılığını aitmadık olsa, dinlerinin batıllığını aitmadık olsa, onun dinine sevmedik olsa, onun etken dadının batıllığını aitmadık olsa, onlar Müslümanlar bu topar eziyetlere sabır etmekle giteren dat ne mollunu? Olun arasında urş olmadı kozu, dava cencel olmadı kozu. Müslümanları birinci Habeş'e hicret etmekle iteren de atneme diye. Kafirlerin eziyetleri oluyor. Kafirlerin korkudan cevru cephaları oluyor. Tayyip kafir ne için eziyet korkudu Müslümanlara? Ne için cevru cepha korkudu? Hatta yurtlarını, karnaşlarını taşlar. Yatıyor da hicret etmekle sebep oluyor. Ne mi? Olur düşmançlıklarına aittiler. Şu etyen butunuz, but parasılığınız, şirkiniz batırlıydı. Allah'dan çağırsınız diyalık, Allah'dan dilesiniz, evliyalardan, piyadan dilemekliklik, müşrik, çürüktüydü, şirktüydü. Şunun için eziyetler korkudular, cephalar korkudular. Sabreden sabır etti, sabredebilmediği ne etti? Hicret etti. Şunluk mu? Enne ne etti ya? Metine kaydık geliyor, açıklıyor. Hâdâ sahih diye. Fe inneke lev tes'el kethiren, yani şu Şeyh Muhammed Abdülvehhab Rahimahullah diyen adı doğru diye. Yani kınama diyenler de doğru diye. Yani köp özünü dinler sayanlar yani hakikatler bilen aktıydı. Sahih hakikatten hem doğru şunu diyenler diye. Eğer sen niye yani fe inneke eğer sen niye lev tes'el sorak korsan diye. Kethiren minel ulema. Ulema diyenler köpüsünden. Vel mutaallimin ve ilmalık bir yönden köpüsünden sorarsan yani hâzî mesele. Şu meselede yani meseletil velâ vel bara. Allah için sövmeli, Allah için yigrenmeli ilendat. Allah için kimi sövmeli? Mümini sövmeli, Müslümanı sövmeli. Allah için kimi yigrenmeli? Kafir yigrenmeli. Dine urs et diyenim yok. Hemme sortun yigrenmeli. Şu babatta, şu meselede. Allah için sövmek, Allah için yigrenmek meselesine sorarsan tecidühüm la ya'rifûneha. Aslan bu meselen bilen aklar diye. Allah için sövgü, Allah için yigrenme diyen meselesini bilen aklar diye. Hakikattenim diye. Yekulûne neme diyerler diye bilmeyenem bilemeğem diyemez. Gidibem öğrenci o olmazsa ne mi diyer diye. La yelzem buğduhum. Yigrenmekli hükman ne anlar lay diyer diye. Hükman ben dilim bilen aitmalım ay şunu yigren yani mi? Hükman ben diyemelim ay şunu niye? Dinin ahı ve dinu adavu delil cağasam zi. Ne mi bizim dinimiz düşmançılığı teriyen din mi? Bizim dinimiz rahmet için inirlen din ne mi? Ondan öyleyse ne mi? Felsefe edip başlayar. Ovadan vurulak başlayar. Delili siz vururum bir de gerek gel. Düşünün mü? Ovadan vururum bir de gerek gel. Nâme dinu adâve, bizim dinimiz dine adâve mi? Bizim dinimiz düşmançlık dini mi? Dinuna dinu mevedde ve dinu musalaha ve dinu keze ve keze ve keze gitti ya. Bizim dinimiz feyu muhabbet din, bizim dinimiz musalaha bir ılala şıkkıl din, bizim dinimiz bir on şıkkıl din gitti ya onun saklap olunuk. Dur o bir kapır yigrenmeli ya diye onun diyebilenek. Yo bizim dinimiz o, bizim dinimiz bu diyebem nâme bilmeyen adına gurulak başlıyor. Yani neyme bilemek demeklik o ağır zat. Düşündün mü? Ya'tabiruna hâzâ min medhiddin. Öğlem neyme kâpıra değmesizlikliğim neyme dini övmeklükten sayılır. Düşündün mü? Ma kâpıra değmeklik bizim dinimizde bâdîmen de utonyalar. Düşündün mü? Ve kâpırı yigrenmeklik, elinde yaranda okun olsa kâpırın karşısına urş etmeklik bizim dinimizde bâdîsen neyme şu terör diyen gururlardan tesirleniyorlar. Onun hakikatte de ne kâpırla diyen doğru ol çıkıyor da diye. Bizim dinimizde ne terör ol çıkıyor da. Yok o dinine terrorluk yok. Bizim dinimiz neyme? Söyü muhabbede çağırıyor. Bizim dinimiz neyme? Allah'a şıkmağı, yaşayışmağı çağırıyor. O doğru vururum. Bizim dinimiz söyü muhabbetliğe çağırıyor. Bizim dinimiz Allah'a şıklığa çağırıyor. Yani söyü muhabbetliğe, Allah'a şıklığa, kovluğa çağırıyor. Din erveden karşısına da çıkmalı yani yer yok mu? Şu kovluğu sen doğulu, devamlı uzağa çektirecek olsan neyme etmeli? Şu kovluğun gitmekliğine sebep olacak zatlar ayırmaklığın kovluktan ne mi? Olur onu düşünen o. Din kovu değil mi? Şimdi ben şu kovu dini orsiyede ertesim geliyor. Şu orsiyeden kapırlar şu kovuyun şu tayda yaramaklığına sebep oluyorlar mı? Ya da yayramasızlıklarına sebep oluyorlar. Eğer kovuyun yayramaklığına bolyan bövüde ayırmaklığa ne meken? Kovluktaken. Şu kovuyun yayratmaklık vacip olsa şun önünde duran bevodu ayırmaklığa muhacip. Şun için köp kişi demedi ya İslam kılçıdan yayrat diyorlar. Batıl vururum. İslam'ın tarihi kanından yazıldı diyorlar. Batıl vururum. İslam'ın neme dini, İslam dini adil bilen yayrat diyor. Ve İslam'ın tarihi nur bilen yazıldı. İtalya, İspanya'da bir Müslüman kalmadı. Haçanla Hristiyanlar basıp alanına bağırını kırdılar. İtalya, İspanya, Barcelona, Sicilya, Mahtumulu Peren Dağı diye Paris'e 70 kilometre. Şundan beri Avrupa. Hemmesi Müslüman halklar, Müslüman yurtlar bulun. Haçanla Müslümanların elinden gidip hakimiyet Hristiyanlara varanda ne mi? Bir meçit bir Müslüman yok şu an. Kan bilen yazdılar tarihlerini. Ummatı yitirdiler. Kılıç bilen dinlerini zorlava adamlara verdiler. Bağırı gitti. Ama Müsür'ün açılarında ne çatır oldu? 14 asır oldu. 14 asır bundan önkü Hristiyanlar inni köpülp köpülp ne çay etti sani? 15 milyona yetti. Düşündün mü? Biri öldürmedi. Ne için? İslam öldürür onu. İslam ne mi? Ölü yürekler diriltmeye geliyor. Onlar mücahitler gitti doğru değil mi? Kılcamalılar yanına. Ona bu mücahitler kılcı ne için götürdü? Sen yanına çapman edin de ne mal kitiyen yanına? Yanlağım çapırlayan da yanlağım çapırlayan mı? Pil al kitiyen ne için? Yanlağı çapırıp ne mi kovpet etmekli için? Senem yanına kılıç götürüp kitiyen ne için? Bu topor sağda adam hak alacak doğru değil mi? Dine gelecek. Yine sağda halkın önünde duruyan koşun var. Sağda halkın önünde duruyan hakirini geden patça var. Şunun için ne etti sahabalar kılıç ekitti? Gerek yerine bevet bolsa bevet ayırmak için. O şu bevet ayrılacak bolunda şunun üstüne dönemi şu koşundan şu düşmanın hop avansı özün korumak vacip İslam'da vacipti. O özlerini korumaklık için kılıç götürdüler. Kılıcı ne için götürdüler? Adam öldürmek için ne lanip? Hakın önünde duran bevet ayırmak için o şu bevet ayrılmak için edilenle zahmede biri sen nefsine değecek olanı nefsine korumak için götürüp durur. İkidat için götürüp durur kılıcı. Nefsine koruyacak olup durur. Hop Katarlardan ve Allah'ın dininin önüne duran bevodan ayıracak olup durur. Ama bevod olmadık. O da kılıcı olmadık. Doğru değil mi? Ama olur ne ama Müslüman kılıcı önünden çıkan kırmak için ne meden durur. Yok. Kılıcı Müslüman öldürmek için ne ama götürün. Kılıcı Müslüman ne ama bir bu topar ne ama küfürde gelip veren adamın Müslüman bolcak kalıp dur kalır, şolun önünde bevet bolyan zalim koşunu, kapır koşunu ama ayırmak için, bevet ayırmak için. Eğer önünde koşun mu olsa, güç mü olsa, ne ama, yani bari başkatı vermeli. Oğlum karşılık korku diye sana. Yani o karşılıkta da sen nefsin korumak için, olsun, kılıç ne ama, hem nefsin korumak için, hem bevet ayırmak için götürülüp dur. Ama dini kılıçlar yayrat değil yani, o ne ama, batıl dini karalamak oluyor. Şunun için kâbiyelerim ne ama, şu kapırlar tarafından aydılayan neyme sözlerden tesirleniyorlar deneyim. Dinle cihat var, dinle Allah için söylemek, yürenmek var, dinle kapır yürenmeklik var. O dilinde eşkere etmeklik var diyen bu gururlar neyme. Bu tüslük dinle terrorluk var diyen gurur neyme. Tesirleniyor deneyim. Yok bizim dinimiz o zat yok. Şimdi buradan bolaysa da dine düşmançılık eden kapıra düşmançılık etmeli. Onun din için neyle sana düşmançılık edersin, urş edin için, vatanın uğramak için. Dinin korunmak için etmeliyeler şunun. O batılatlarına hemen batıl kurun. Ve nekulu musalahatuhum ala umuri siyaset la mani ala hadiye. Yani o dinle alalaşmalıyan kurunu onu kolluyor. Yani siyasi maslahatlar için, siyasi behvitler için kapır Müslümanın arasında kâbir alalaşıkları geçirmeklik. Ebeden onunla hiçbir önemi kadagan zat yok. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önemi kâfirlerden İslam'a, Müslüman'a hayır verecek yerine. Dangavar bağlaştı. Şertnameler geçirdi. O zatlar ne ama? O hiç dine ne ama karşı çıkan zatlar yok. Lakin musalahatum ala terki bazı umuru din la tecuz. Ama ne ama? Gurrun ne ama de? Kâfirlerle alışmak bulunu, kâfirlerle şertnameler bağlaşmak bulunu. Yani dinin hesabını. Yani böyle biz tevhide davet edecek gel. Siz tevhide davet etmeseniz iktisadi taraftan sizinle ne ama? Katnaşacak diye ne ama? Alışıklar bağlaştı. O bulunu. Şunu namaz okuman, ya tevhide çağırman. Onunla biz neyme sizin ıktisat etmedi bu işler önerici. Ya yevra sayıda kalacak. Türk'e şey diyorlar da şu an. Neyme olurum. Bolya diyecek bolyalar. Ta Türk dininden çıkıyan şey neyme. Yevra sayıda Türk yani yevra sayıda salmaya. Son esasında şu an neyme diyorlar. Biz demokrasi yurt. Hicap neyme hem yerde görünmeliler. Din vurun hem yerde edilmeliler. Neyme şu ucu neşenem neyme. Cumhur Partisi, Komünizm Partisi, İngiltere Partisi. Şu neşenem neyme. Atatürk'ün melun yevrey kafirdin aydı bilen aklar. Ne için? Yevrasa yöde girecek kolyadan. Allah'a aşıkları var. O Allah'a aşıkı kolluyor mu deyin? Ebeden o Allah'a aşıkı ne mi? Kollanak. O Allah'a aşıkı batıl. Şunun için ne mi? Peygamberimiz düşmançılık eden kafirı. Uruş edeni olsun, uruş etmedi olsun. O Peygamberimizin kafirı düşmançılık etmekliğini itiren de adam ne mi? Şolun batıl dinleri olan için. O da atma olmadık olsa Müslümanlar ede çekmezdi. Müslümanlar hicret etmezdi. İnne ne mi? شرح نغايتيات نعمة ديب أشقليا ما سبب ما نال من المسلمين ما نال المسلمين في مكة رسول الله دشمان شلغت مدك وضع دي مكة دا مسلمان بر طبو إذيتلر شكت دي نعمة سبب بولو شنو إذيت شكمت بتلرنا ها نعمة سبب بولو هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون Olar dünya öğrenlerine Müslüman nip namaz okup ağız beklenikler için eziyet gördüler mi? Ha? La diye yo. Olar dünya biz Müslüman biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyenine hak saydık çoğun biz namaz okuyacak ağız bekleyecek. Şey diyenler için eziyetler görüp yurtlarını taşlam hicret etmekliğine sebep olurlar mı? La diye yo. Belli ennehum abgadul kuffara ve adavhum. Yok diye. Olan eziyet çekmekliğine sebebi Öldüğünü ben Müslüman namazı kocuk ağzı bekleyecek rahat diyen rahatları bulmadı olur. Kapırları yigrenip olan karşısında düşman edip düşmansızlık eden sonlar başladı diye. Şunun mu? Ve nehu ani şirki billah ve Allah evadette ikilik etmeyen. Bu da evliya pire çokunmayan dediler. Ana ondan düşmansızlık ettiler. Hâzâ huve sebep. Ana hakiki sebep şu diyor. Şunun mu? Hakiki sebep ne ama? O namazı kani ağzı beklenen şunlar. Şunun şunun ne ama? Öldüğümüzden burada şu şüpheye düşük geçtik. Ve şu adam bir topar adam şübhe dönemi. Bir kapıra kapır diyerek ne için? Ay namada degen ağa. Ağız beklemeklik degen ağa. Yo. Ağız beklemeklik kule namada komaklıkta. Akba Resulallah hatta Resulallah devurmak müşrikler olan ama. Dava olmalı ne? Şuan şimdi sen namadını degen. Kana meçit namada oku. Ana Kur'an namada oku. Ana orada ağzını bekle. Yağdayın o hacı git azar veren aklara. Dava bunu değil. Hani Allah şuna çokun, buna çokun mu diyen koyuyorlar mı gününü? Hani elindeki müşriklerin edenlerde ağlayacağını ayır, boynundaki itin tezeğini ayır. Bir Allah'dan hayırlar umut ettiysen, koyuyorlar mı sana publişini, merkezin içine kurulamanı? Koyun oklu, ana dava şu. Ana şuna koymasalar, tevhide koymasalar, şirkere vaslanırdalar. Şirkten kaytarmanı koymasalar, ne mi? Ana şu beledi şirk bolyanıken, şu yurt kapır yurt bolyanıken, şu netiyen adam kapır adam bolyanıken. نعم هذا هو السبب أنا شو ذا السبب كان إلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا ها لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر ده إذا ده أولر ده ها دينا أخذوا إكلاب نماذج قاب دينا دوغا دليل غيرهم نعم اشتغلوا بشغل والجمرة والكذن ما ذلر ده أز إيش شغشتر ولن ولم يتعرضوا لأحد هيك كمان نعم وغني في خديشتن قشر مدك ما ذلر ده بتوحيد بالله أوعدت مك Şuna gelin, bu şirk, bundan kaydın, bu batıl, şunu ölsen dinden çıkıyan. Buna alak kurumlar etmedik bu olsun diye. Ma hasıl, aslan olur o bolmazdım diye. Hiçbir eziyedem değmedi diye. Urgu tövmeven bolmadı diye. Hiç kaçın tutsak o da basmadılar diye. Yesir planlı adam ne hemen bolmazdılar diye. Şunun şu atkı değil yani atlarım şu. Şunun vakit nefikat işlerini geçirme diye. Toparlanışık etme diye. Ana namaza koy diye, ana ağzını bekle diye. Öyle işin ulan bol dağıtın köleğinden çıkmasın. Sana biri değilse yüzüme tüftü diye. Şimdi, ana şu müşrikler nedenlerdi. Müşriklere ne hemen istediler Müslümanlardan. Dinimize değme. Şunu mu? Akidamızı pıçaka çıkarma. Hudaylamıza sevme dediler. Ama işin lan. Bol işimiz yok. Tayyip delil nerede? Resulallah şeyden mi olsa değilmeyecekliğine. Delil gerek. Peygamberimiz ne hemen? Tevhide yüzleri çağırıp şirkine yüzleri ervetliğine aydın mı olsa. O hiç kime davet etmen. Dinga öz erk ihtiyarından kavul edip o hiç kime aydılman. Dinga namaz, roza, zikirlatın, kumra olup gedin. Düşman et, düşmansızlık edilmezdi diyese. Delil nerede? Ha? Delil nerede değilmeyecekliğine? Hmm? Nerede delil var? Şey dilen mi olsa davet edilmedik bu arada değilceğine. Değilmeyecekliğine. Nerede delil var? Ya o deliller. Ana peygamber peygamber değil ki kavul eden attı. Doğru değil mi? Yok hocaya gidip ne emetti yedi? Gar hirada geçti ki kovaktı. Yok hocaya da Allah'a vaat etti yedi. Bulun kıyın kavul eden attı. Şovat gelip Mekke'de ıglan ettim bir gedek. O adamlar bu etkiyen adınız batıl. Mena yürüyün kavul eden attı. Şomşuyum sizin ağrağınıza da burası mı gelen attı? Aylap günle bana kovukta bir hak Allah'ını gözler şuna ibadet ettiyen dedi mi? Ya da öz başı tek başına gidip ibadet etti. Şovat söyleyedi mi? Peygamber söyle noktu. Söyleyedi. Ve peygamberimizin başka da Varaka diyen bir adam vardı Hatice'nin doğunu. Aras ve Musa'nın ve İbrahim'in bozulmadık dinine gidip görün. Bir Allah'a ibadet ettiyen. Yani bir gerek şunun yunu şirk diyen yer vardı mı? Yok diyor. Şu kim hesaplanıyordu? En hikmetli akıllar hesaplanıyordu. Düşmansızlık edeni yaptılar. Düşündün mü? Şunun için şu an istenlik buruyordu. Amerika'da ya Orsiyet'te ya başka Sayul halklarında, yurtlarında. Öyle işin ulan gezdiyor. Adamın işi yok sen ulan. Ama öyle işin ulan gezmek o dinler. Düşündün mü? Öyle işin ulan gezmek o değil. Resulallah'ın neyme dinin tutacak olan Resulallah'ın edenini etmeli. Kafir yigrenmeli. Düşmansızlığını aitmeli. Düşmansızlık etmeli. Şunu edik gör. Ondan sen silaniyan mı silanına, söyleyen mi söyleyen, ondan bilirsin. وَلَمَّ اَحْتَاجُوا اِلَى السَّبْرِ وَثَوْرَ اَتْمَكْلِكَ دَ مَا تَاسُوا الْمَلَّرِ Peygamberimiz ne mi diyen? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha? Sabran li âli Yasir diyen. Yasir'in başkaları siz sabredin diyen. اَنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ diyen. Size vaada verilen lat cennet diyen. Olur onu hem için sabredin diyordu. Eziyet çekmeyen mi olur? Eziyet çektiler. Şunun için sabredin dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi ne için eziyet çektiler? Şu bütünüz batıllıydı. Neyse ahunluğunuz ruvaşlığa verse de ahunluğunuz adam ağlaşan neydi? Bir Allah'a avadet etmek, ondan başka avadet etmek bolu yok dedi. Şunun için eziyet çekildi. Yine Resulallah olurun hemen müşriklerin elinden alevilen attı. Şunun için ne mi diyordu? Sabran li Ali Yasir diyor. Ne mi? Yasir'in başlığı siz sabredin. Enne mev'idekum ne mi diyordu? Sizin vaadanız cennet diyordu. Öldün inşallah sana cennet verir Allah diyordu. لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه صبر ديليان ده دينا نعمة إربس ساعتلر إدليا قوضة ده صبر إدليا نعم شنو ما قوضة ده شكر إدليا شلر كوثن شلر جبرلر جبالر قرر نرشين في غمام ما صلى الله نعم قدر صبر إدين ديلا هذا نا إدليا ما والله إنه نعم هذا ننصح إيدنا الله هير درس إن شاء الله بيرنا لالين بسم الله الرحمن الرحيم يعني قدرت من نعمة دوامي وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله عنكبوت وانجاية فإذا كانت هذه الآية ففي من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك ديا نعم ديا في غمام صلى الله عليه وسلم أصحاب نعم جاور جبات شكتلر حتى شو درجاتلر نعم يورتلرني دوغن غرلسن تشلاف نعم هجرده قتلر ديا Ölen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nâme ma'a ennehu sallallahu aleyhi ve sellem arhamun nâs. İn rehim şefaatli adamdan birdi. Gözü bile nem koruyordu sahabaları gözünün alını öldürüyordular, eziyetler veriyordular. Yani sonra da lem yecid ruhsaten ha li ha lem yecid lehum ruhsaten li yurakhise lehum diye. Şolar için bir nâme yenillik tapmadı diye dinle. Yani şu meselede nâme Ebu Aliye anna bulur, azap çekeye kötönüyorlar, cevr şefalar çekeyorlar, hatta hicret etmeli olurlar. Çünkü bu Aliye vaatlayın için ama şirk yigrenmeyen, ya şirk yigrenmekliğiniz koyun deyip ne ama olur, olur ne ama hiçbir asıl zattan, tevhidden, şirkten değinmekliğe, tevhidden değinip şirki kollan, sıran olmakla hiç deyip ne ama ruhsat vermedi. Allah Teala Ankebut'un 10. ayetinde ne ama diye, ve minen nas, adamların içinde kâvr adamlar var diye. Men yekulu amennâ billâh. Dillâh derler diye Allah'a iman ettik diye. Fe izâ uzî fillâh. İnne şuna ama Allah'a iman ettim diyen şuyun ya Allah'ın dinini tutan şuyun ne ama eziyet tapıp başlasa diye adamdan sebebinden. Ne ama ce'ale fitneten nâsi ke'azâbillâh. O adamlardan geliyor ne ama sinâri Allah'ın azabı yarak sayarlar diye. Şunun mu? Yani adamdan hem mi diyenler ne edip başlar kanaatlanıp başlar diye. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ إن شو الآية كم ده كم نعمة دلة أولر بلن نعمة قوات كيلن مورثة ديا بس قرأت أولر بلن الله لش أولر بلن قوات كيلن مورثة حال يا غداي ناهي لك ورثني إن نعمة أشق لي نعمة ديا مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن الشيء من الدين في غمام شنقلق رهم شفاعت دلة ديا أصحابنا Sonra da ma rakhasa lahum diye. Ma rakhasa li ashabihi. Öz ashablarına ruhsat vermedi diye. Dinin asıl zatlarından ne mi? Geçtinler diye. Dinin asıl zatından geçmek bulunu. Müslüman, Müslüman olmaklı için etmeli amalları var. Müslüman, Müslüman olmaklı için saatlanmalı, kayıtmalı amalları var. Şolun hiçbirinden neyme değenmeklik bulunu. Şunun mu? Ama tenazı, değenmeklik, kayıtmaklık. Ne zaman hakkımdan geçmek oluyor ya? Hakkımdan geçtim oluyor. Ben öyle payımdan neyme geçtim diye, payımı açırdım diye. Neyme Resulallah şongalık ashabların kötüncünü, eziyedini kurtudu diye neyme. Dinin asıl zatlarından neyme değenmeklige ya vaktlayınca neyme taşlamaklığa urfat vermedi diye. Mâ rakhasa lehum, urfat vermedi ve ödem şok ağladı neyme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En rehim şefaatli adamdı. Eğer Peygamberimiz neyme urfat tapanmasa dinin ne olur urfat vererdi. Ha vaktlayınca onunla gücü yancak neyme. Bu tutu tezdedi verin. Ya tevhidin adam neyme aitman ya müşriklerim neyme kolla verin diyerdi. Yine diymedi. Manis onunla neyme. Tevhid şirk meselesinden ama değenmeklik bulunu. Fela vecede lehum ruhsaten fi terki izhari din le rakhasa lehum diye. Dini eşkar etmesizliğe urfkot bar olsa diye urfkot verirdi diye. Şunun için dini eşkar etmesizliğe ne ama urfkot yok. Yani bir Allah'ın ibadet edilmekliğine Allah'dan gayri ibadet edilen adın ne ama batıllığın ne ama eşkar etmesizliğe ne ama urfkot yok. Yok mani suratta kalpte inanan adın dille değil. Bir Allah'a ibadet edilmeli Allah'dan başka وعدت إدلي أن باطل لمن يؤمن بل إن الله أنزل عليه ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني لكن إذا جاء الامتحان كابر آدم نرضي سينغ قرمثة الله إيمان اتم دير قدر يرر يعني بر الله أبادت اتمل دير الله دن غير أبادت اتمك بولو نقط دير دي. لكن إذا جاءه الامتحان سينغ يلثة إذ يتلر دوش باشرة أذاتلر ورب باشرة نامة إذا أوذي في الله إيمان مثل ثنة Tağıt meselesinde, Allah meselesinde eziyetler çekip başlasa, sinarlar görüp başlasa. Ev, idâ uziye bi sebebi kavlihi âmentu billah. Ya da Allah'a iman ettim. Bir Allah'a demeli. Ve bi sebebi tevhidihi. O vadette Allah'ın birleyenliği için neyme? Eziyetler çekip başlasa, fe innehu yeteraci'an dinihi. Dininden gayet ya. Ağlacasın başlaya, asınmasın başlaya. Ha? Plan evliya, plan evliya deyip başlaya. Düşündün mü? يجعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم شن دين أن غايد باشليا. آدم لا عذابنا الله عذاب يا لك قوري هذه. نادان لغنا نيا. يفر من أذية الناس في الدنيا. نعم تي هذه مشرك لر دين تدر قنا قتل نرجع قل. أولون دنيا ده بريان أذية لنا نغش قل الله تعالى آخر يتة برجع عذابنا باريا. أنا بلا نعم شن. شو شن نعم توحيد قذلا يع. شرك باطل لغن قذلا يع. نعم شن. Şunu atlar men eşkar etsem ha, ayan etsem. Adamlar men azap verecek diye. Eşkar etmesen, ayan etmesen ne emet ya. Adamlar azap veren akıyonu. Neticesi ne emet? Dünyada adamdan korkacak azabından kaçacak olup ne emet? Bilen ak, öde ayak bile ne emet? Ahirette Allah'ın verecek azabına var yanlığın diye. Meselü lezi istecara bin nari minel ramza. Onun misalliye kızgından ne emet? Kolo golüncek olup ne emet? Odun hovuruna var yan adam ya lak diye. Şimdi. Odun neyme, kızgının kolu, kızgının kızgınından neyme, kolu gülüncük bol. Yani ağacın sayesine varmalı, suğa girmeli, ama bir oda var yanın kıyalık diye. Ve izâ lem yasbir alâ eden nâs, adamdan eziyetlerine sabır etmese, keyfe yasbiru alen nâri yevmel kıyâme. Kıyamet mağsarında odun eziyetine ne edip çıldıracak kabul adam diye. Yelzemul aks en yeftedi eden nâsi bitehammuli eden nâri bitehammuli eden nâs. Ma hakikaten mümin adam tersine olmalı. Yelzemul aks, tersine gayim olmalı. Yani neyme, odun azabından ödün korumak, korumaklık için neyme, dünyanın adamdan veren azasını götür, pida etmeli ödünü için. Adamdan azabını götür önüne neyme, yengil saymalı, neyme, doğduğun azabını, odun azabını neyme götür önüne. Ve sabru ala dinih ve dinine sabır etmeli. Emma ennehu yeftedi bi dinihi min eden nas. Ama adamdan eziyeti için neyme dinini pida et ya, özünü pida edin ha. Yani dinin neyle pida et ya, tevhidinden geç ya. Şirk batılı bir hikaye var, şirk zatları var ya. Ve yensen nâra alleti emâme. Ve öngün ne duran neyme, doğduk odun amyadından çıkar ya diye. Fehâzâ kel müsteciri minel ramzâi bin nâr, kemâ kâle şâi diye. Bu neyme diye, ramzâdan neyme, Thomas'ın kızgınlığından korunmaklığı için, korunmaklığı için neyme. O adın neyme kızgınlığını sahaya tutunuyan adam diye. Şakir neyme dedi diye. El müsteciru bi amrin inde kurbetihi kel müsteciri minel ramzai bin nari diye. Amr'dan kömek soruyanın misalliye kösen önüne diye neyme kızgından korunmak için neyme o adın kömek soruyanı alak diye. فإذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم İnni nəmə Allah Teala şul ayətdə nəmə deyir? Ya bir adam qapırlarla yenə yaşaşmaqlıq üçün zorluq görmədə də dillənəmə müşrik sıran mülk qorqudu. Tevhidi qavl etmədir sıran mülk qorqudu deyə. Ha, şona Allah Teala azap verəcək olsa, şona Allah qapır sayan olsa deyə. Fə keyfə bimən vafaqahum bi fi'lihi min əcli masalihihi ed-dunyaviyyə deyə. Dünyəvi maqsadlar üçün, dünyəvi peydalar üçün deyə. İyi şirin nədə şolun edən nəsənə hilək var on hal yağdaydı deyə. Düşündün mü? Qabırlara barıb nəmə, başa gitsə, tümmöklara barıb nəmə, başa gitsə, düşündün mü? Dünyəvi maqsadını yerinə yetirecek olub nəmə, övliyə, qabırlara nəmə çoxunub, aylansa, sevdəsindən qalmayacaq, vədibəsindən qalmayacaq olub. Nəmə zorluq esasının, zorluqsız öz erki ihtiyarına yönə qapırların yaşaşmaq üçün dillə ödün nəmə, tevhidlər qollaman olur qovur yani alıq qurrun edən olsa, dövdə xva olayam olsa deyə. Dillə və amalla da şon etdiyən olsa nə hilək olsun deyə. Şunun mu? İnşaallah Teala inni ki dərsimiz nəmə üçüncü mövduğunu alır, istəyədə nəmə ikinci mövduğunu qutur ya. والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته